Middernacht, het is nu maandag 2 april. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Burgemeesters van 40 gemeenten verzetten zich tegen het uitzetten van asielzoekers als dat leidt tot onrust in hun gemeente. Binnenkort sturen de burgemeesters een brief aan minister Leers over de politie-inzet bij het uitzetten van asielzoekers. Ze vinden dat zij en niet de staat moeten beslissen of de politie wordt ingezet. In een reactie zegt Leers dat burgemeesters niet gaan over het uitzetten van afgewezen asielzoekers. Volgens hem gaat de vreemdelingenpolitie daarover en valt die rechtstreeks onder de minister. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in de groep landen die zich de Vrienden van Syrië noemt. Die groep van ongeveer 80 landen vergaderde vandaag in Turkije. De opstandelingen hadden gehoopt op wapens, maar die komen er niet. Wel hebben golfstaten zo'n 100 miljoen dollar toegezegd. Vooral westerse landen zijn tegen bewapening van de opstandelingen. Ze zijn bang dat de wapens in verkeerde handen vallen. Opstandelingen zeggen dat het regime zijn gang kan blijven gaan zolang er geen wapens komen. De Noorse terrorist Anders Breivik had plannen om een aanslag te plegen op Barack Obama tijdens de uitreiking van de Nobelprijs in 2009. Amerikaanse president was toen in Noorwegen om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Volgens de Noorse krant Dagbladet bekende Breivik zijn voornemen in een politieverhoor. Breivik pleegde in juli aanslagen in Noorwegen die 77 mensen het leven kosten. Tijdens de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam vaart dit jaar voor het eerst een Turkse boot mee. Het is bekend geworden bij de loting voor de botenparade. Organisator ProGay is blij met de Turkse boot. Die zegt dat er in Nederland naar schatting 20.000 homoseksuelen van Turkse afkomst zijn, maar dat die door het taboe op homoseksualiteit onzichtbaar blijven. Gay Pride is van 28 juli tot en met 5 augustus. Het weer in het noorden bewolkt, kans op regen, minima tussen 0 en 5 graden. Overdag veel bewolking, ook dan in het noorden wat regen, morgen zo'n 11 graden. De dagen daarna blijven wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom Jan Roos bij Jan Heemskerk. De echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos en het is godzijdank niet meer 1 april. Steek een kikker in je reet. Zo, inderdaad. Klaar met klaar ben ik. Klaar mee. Wat een grapjesdag. Vind het toch op. Sorry. Jan Heemskerk hier. Ja, ga maar verder Jan. Ja, beeldbuitgeluid heb je op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-112. En natuurlijk voor wat de geleuter. En de stelling van vanavond is: er zou, wat ons betreft, wel wat meer geneukt mogen worden. Nou en of. En een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus neuk jij je patiëntjes van 15, dan ga je dan zitten janken in de rechtszaal. Als je een klootzak bent, dan laat je dat de eis van 7 jaar weten dat je toch wel direct op vrije voeten gesteld wil worden. Zoals Keith, ik ben niet gek, ik ben een junkie bakker. Dan ben je een behoorlijke Johan, wel. Dat dacht ik wel, ja. Nou ja, laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ja, daar is hij weer, Geert Wilders. Dat de heer Samson en zijn hut geklutste milieuvries in het kabinet komen, blijft voorlopig gelukkig een nachtmerrie. Ja, volgens de hele oppositie was het zover. Het kabinet zou vallen omdat Geert het niet meer zou trekken. Totale lulkoek natuurlijk. Zoiets heeft nou onderhandelen lieverd. Links ontkurkt iets te vroeg de champagne. En ze kunnen nu weer aan de kant blaffen. Dat het allemaal kut is, want het kabinet gaat gewoon door. En Wilders heeft gewoon gewonnen. Vind ik wel, ja, vind ik wel. Dus Wilders is een echte Jan deze week. Ja hoor, we kijken in de week aan. Dan zien we weer verder, Jan. Hey, gaan we verder met ook alweer ja, een terugkomertje. Andreas Kinneging. Ik ga nog veel verder dan mijn vrouw. Ik vind dat de televisie helemaal geweerd moet worden van het Binnenhof. Nou. Ja. Ik ga ook veel verder dan mijn vrouw meestal. Maar goed, de professor die collega Kastrik hem in de keel vloog en dreigde hem in de plomp te smijten, heeft wederom van zich laten horen. Hij wil nog steeds dat Poont geweerd wordt van het Binnenhof. Ik haast uw collega Roos hiernaast. Nou, en hij roept nu ook op dat de politie hun tanden moeten laten zien en geen antwoord meer moeten geven op de vragen in de gevreesde roze microfoon, Jan. Het is allemaal van een slaapverwekkende tanigheid. Maar goed, ja, is hem blijft niet, Johan. Ja, dat is wel waar. Mark Rutte. Ik zat met een paar collega's op kantoor en we zeiden, het is prachtig, willen we nog even een uurtje naar buiten gaan. Ja, natuurlijk lopen we de onderhandelingen een beetje stroef. Maar Mark zit ook wel op een enorm scheidmoment in het torrentje. Zijn kabinet die bungelt langs de rand van de afgrond door alle gedogers, semi-gedogers en de semi-semi-gedogers. Maar wat doet onze premier? Hij gaat lekker een biertje zitten drinken op het terras. Oké, het was water, maar toch, hij maakte zich geen seconde druk. Hij zat gewoon daar op het terras bier te zuipen en het maakte hem geen moer uit. En dat vind ik knap. En Mark Rutte deze week... En echt, Jan. Je bent een loyale vazal, Jan. En zo is het. Ja, dat ik maar zeg. Nou, wie anders ook? Nou, Diederik Samson. Is de chaos binnen deze houtje-touwtje gedoogconstructie nu toch wel compleet? Nou, mooi gesproken van het nieuwe keffertje van de PvdA. Ja, staat nu te schreeuwen dat het allemaal anders moet. En heeft ondertussen ook opgebiecht dat hij 10 keer is opgepakt in zijn criminele jaren als milieuactivist. Nou, een kale boef is het. Een schurk. Nou, dat is het. Nou, dat valt allemaal. Maar goed, het Samson-effect is in elk geval weer weggeëpt. Want de partij groeit niet meer in de peilingen. Diederik, jammer, helaas, Johan van der Meek. En zullen we er verder maar over ophouden dan? Ja, dat is wel weer afgelopen. Jan, meteen. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Brave jongens die we zijn, kijken we altijd met een mix van huiver en bewondering naar types als onze hoofdgast van vanavond. Een jongen uit de provincie die het schopt tot alcohol- en drugsverslaafde, oorlogscorrespondent en schrijver. Een luid applaus van de heer Jan Kramer van de jaren 10, Arthur van Amerongen. Jezus Christus. Het was eigenlijk best een heel behoorlijk intro toen ik het schreef. Ik vond het wel, God, een beetje Tourette, echt Tourette radio. Tourette. Leert de verdomme eens een keer lezen, man. Man, ik heb een weekend gehad, joh. Ik ben helemaal kapot, jongen. Ik schrijf 3 regels tekst achter elkaar. Het is pure poëzie. En wat doe jij? Je weet het nog te verhaspelen, verklootviolen. En... Nou, ik zou een complimentje willen hebben dat ik er überhaupt nog kom, joh. Goed, in ieder geval welkom, de kortste introductie die ik ooit heb gekregen. Dat is wel goed. Oh, je wil ik vond, ja, ik vond het wel goed. Ja. Ja, nee, alleen goed. Jan Kramer, die is 90 en seniel. Het is een beetje jammer dat je die dan erbij te Dat heb ik gedaan. Dat was mijn gevoel voor historisch perspectief. Had u verdomme nog aan toe. Denk, doe ook eens een keer intellectueel. Nee, de uitgeverij die roept altijd dat jij de nieuwe Jan Kramer bent. Oh ja? Ja, dat is het probleem. Ja, dat is de uitgeverij. Als ik het maar niet met die Babette hoef te doen, want die is ook 80. Hè? Dat vrouwtje Kramer, die is ook 80. Ja, dus is die ook 80? Ach, god, de schat. Ja. Ach, god, de schat. Is dat binnenkort een Playboy? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Babette Kramer. Ja, en een mooi verhaal van Jan erbij. Hartstikke leuk. Dat moet helemaal goed komen. Chippie. We gaan even over de actualiteit hebben met Arthur van Amerongen, de schrijver, met zijn nieuwe boek. Hoe heet het boek eigenlijk? Antonio. Antonio. Hey, wat vind je nou? Nee, ik heb geen kinderen, dus dat is wel een beetje flauw. Dit is een Mambo Jumbo heet, Jan. Gaan we zo Mambo Jumbo. Ja, dat weet ik ook wel. Je moet van mij uitgeven ook heel vaak Mambo Jumbo zeggen. Ik ga het als Gilles de la Tourette, Mambo Jumbo. Dat doen wij ook wel, rustig maar. Goed, goed. Die bezuinigingen. Koop die boek. Ah, nou zijn je smoel, hé. Hey. Wat is er? Wat gaan we nou krijgen? Waarom krijg je geen chips? Ik zag een fles wijn staan daar. Waarom krijg je geen chips? Nee, hij krijgt wel chips. Ja, kraak ook. Ik zag een fles wijn staan. De technici zitten aan de wijn. En maar niks heb ik hier. Arthur. Glaasje water kan je krijgen. Je had cocaïne beloofd. En een hele container met ladyboys. Ja, hier. Kijk, fles wijn. Huppakee. Arthur en Jan, hou hem je bek. Arthur. Ja. Even over de bezuinigingen. Welke bezuinigingen? Heb je dat al een beetje gehoord of niet? Nee, maar dat volg ik allemaal niet. Zit je geen ik lees geen stel. En af en toe de Jaap. En verder, als ik in de trein zit, de metro. Dus ik weet het wel niet. Ja, je volgt het nieuws dus niet, jongen. Nee. Niet hey, maar ze gaan een miljard minder uitgeven. Vind ik wel goed op zich. Ja, vind je goed? Waarom die arme negentjes dan, toch? Nou ja, omdat het gewoon allemaal weggegooid geld. En je weet gewoon, het blijft allemaal aan de strijkstok hangen van allerlei rare vreemde dictators met rare tijgervilletjes. Dus jij zegt, mooi, doe maar nog een miljard eraf. Ja, ik zag wel dat een van de lijken uit het graf gehaald. Piet de Jong of zo. Die is 103 en die stapt uit de CDA. Dan dacht ik, nou ja, dat is toch wel, vond ik wel een statement. Dus die man eerst uit opgave en dan vervolgens... Piet de Jong uit het CDA gestapt. Oh ja, we hebben nog iemand die geen kranten leest. Zo. Piet de Jong, ja. Die, Jezus, dat is wel een harde klap. Jouw overgrootvader zal er ook nog van liggen, zeg. Piet de Jong. De Piet de Jong. De Piet de Jong, ja. Weet jij dat de Touaregs Timbuktu hebben veroverd? Over nieuws gesproken. Hoe vind je dat nou? Dat is pas nieuws. Die Touaregs. En ongelooflijk, dat is toch gewoon een Volkswagen, busje? Meervoud is trouwens Touareg, hè? Ja, je mag niet Touareg zeggen, zo raar. Ah ja, dat is je hebt ervoor gestudeerd. Ben je dat? Ja, weet dat soort dingen. Maar die zijn dus gewoon Timbuktu in het noorden van Mali binnengevallen. Kaboom! Nou in. Nou, er zit goud in. Goud zit er. Een kuifje. Dat is nou interessant, Jan. Dat gemukker over Pieter Jong. Nee, ontwikkelingshulp wil ik even hebben. Dat Arthur dat even afpist. Want die heeft natuurlijk in de jungle gewoond. En die weet hoe het is. Arme Indianen heeft hij bij gewoond en zo in Paraguay. Ja. En, dus moeten we die mensen niet helpen hier in het Rijke Westen? Ja, je kan zilverpapier verzamelen en dat opsturen. Dat deden we vroeger ook. Dat werkt heel goed. Doppen. Ja, melkdoppen. Ja, heb gelijk ook. Nee, dat waren zo gelukkig. Bedankt voor het zilverpapier. Smaakte echt lekker. Heb jij het Banga-lijstje verhaal gevolgd? Ja, maar er zijn verschillende lijstjes, hè. Maar heb jij een Banga-lijstje? Nou, ja, maar er staan allemaal mannen op. Oh, meen je nou? Ik zag even een lijstje van Gerard Joling, Gordon. Ik denk, nou, er zit toch iets. Maar jij bent er niet van Potenstein? Nee, niet dat ik weet, maar ja, ik zag jullie ook wel een beetje mailbonding hier, dus ik doe mee. Ja, nou, ik doe wel mee die vriendelijk trend. Jan en ik tong altijd even voor de uitzendingen, wens elkaar succes. Manvriendelijk programma. Ja, precies, nou ja, hartstikke leuk. Maar Bangalijstje, ja, ik weet het niet. Ja, er stond ook, Patricia Pij stond ertussen, ik weet het niet. Wie echt waar? Zoiets, ja. Wat, wie zijn Bangalijstje was dat dan? Ja, dat zal wel van Pieter Jong geweest zijn, denk ik. Pieter Jong's Bangalijstje met featuring Patricia Pai. Ongelooflijk. Ja. Trouwens, over banga. Vers van de pers, nieuws. Paul de Leeuw. Ja, de Paul de dood. Leeuw. Dood, hij is dood. Nee, zover is het nog niet. Maar hij betaalde vroeger voor seks. Ja, ja. Met mannen. Dat? Hij was schandknaap, bedoel je? Of hij liep voor schandknapen? Nee, hij betaalde vroeger voor seks. Ja, met wie? Met een hoer, ja, jongen. Pim Fortuyn toch ook? Dat is als ik een trending in Rotterdam. Oh ja, laat ook maar zitten. Dan maakt ook helemaal geen reet uit. Heb je nog wielrennen gekeken? Tommy Bonen, die won vandaag de Ronde van Vlaanderen. Ja, wat maakt jou het uit trouwens? Je hoeft niet eens antwoord te geven. Ik weet dat Ajax of Cesar gewonnen hebben. Verder weet ik niks van vandaag. Ja, je hebt gelijk ook. Wat zeg je? Nee, niks. Laat maar. Nou ja, ik vind dat je als een gek door de actualiteit. En nou, die opdracht is over. Dat is mooi. De mensen zitten te luisteren, die steken er nog eens wat van op. Ja. Dat je wel weten. Nou, ja. De lering en de vermaak. Gaat hartstikke goed, Jan. Breivik, ken je die? Ja. Wat vind je van Breivik? Maar goed toneelstuk vond ik het van Holman. Ja. Dit is de jongen van toneelstuk, toch? Ja, ja, precies. Die acteur. Die wilde een aanslag plegen op Obama. Nou, dan zat hij er toch wel een paar continenten naast. Wie wil dat niet, weet je? Dat kan ik ook wel zeggen. Ik wil aanspreken op Obama, maar dan kom ik ook op teletext, pagina 126. Dat ja, dus je vindt Breivik een beetje een aandachtsnol. Juist wat Paul de Leeuw. Ja, precies, een beetje. Alleen hij heeft niet betaald, heb ik gewoon van eigenlijk. Maar, ja, maar wat die seks, wat voor seks deed hij dan? Ja, ik vind dat je er ook wat makkelijk overheen praat. Ja, dat zijn zware onderwerpen. Nog gewoon zo luchtig over doen. Paul de Leeuw was dus van Potenstein. Of is van, en die kwam niet aan de jongens. Want vroeger was hij kaal en dik en lelijk. Hij had nog lang even krullen gehad. Net als die vleespet van de PvdA, die Samson. Ja, precies. Dus hij had ook zo van die rare krullen dat een beetje uitvalt. Zoals een kerstboom. Ja, een beetje in februari. Ja, we hebben hem toen nog haargroeimiddel gegeven, weet ik nog. Wie? Diederik Samson. Heb ik nog eens haargroeimiddel gegeven. Meen je dat nou? Ja, dat heb ik geïnterviewd. Dat zag ik had je PvdA-tijd? Nee. Dat Playboy-tijd. Gewoon als weet je wel, actief journalist zijn er toen tijd nog. En toen gaf je haargroeimiddel. Ja, dat vond hij. Berkenwater. Ja, dus ik ben indirect wel de oorzaak van dat Diederik Samson zijn schaamhaar heeft afgeschoren. Nou, gooi me maar in. Dames en heren, jongens, meisjes, het is niet te geloven, maar Diederik Samson die schijnt zijn haar af te scheren. Ja, het is een scoop. Heeft hij ooit gedaan? Heeft hij ooit gedaan? Naar aanleiding van een klein grapje wat we met hem hebben uitgehaald. Nog één keer dan. Rustig. Scoop. Dat weer sjorren geblazen vandaag. Hè? Maar wat is dan het verschil? Luister, eigenlijk? We hadden hem geïnterviewd. En ons was ook opgevallen wat Arthur zegt: dat hij een beetje malle fluffy. Paul de Leeuw. Nee, Diederik Samson. Rijtje rare haar op zijn kop had. En dus we hebben hem haargroeimiddel gegeven voor de tweede afspraak. Want toen gingen we terug nog met wat vragen. En toen kort daarna had hij het afgeschoren. Landbouwgif verschijnt. Deze vernedering hoeft me niet langer te laten welgevallen. Ik scheer mijn haar af. Ik ben een bikkel. Ik ga voortaan kaal door het leven. Ik ben het grote enge milieubeest van de PvdA. Zo is het maar, gekomen. Maar iemand is even tussen gewoon een genetisch defect en daardoor wordt hij kaal. En dan maak jij dan gewoon snoeihard grapjes over met haargroeimiddel. Ik begrijp dit dus niet. Ik snap dit niet. Ik vind het heel hard. Maar je wordt niet echt kaal toch, jij? Nou, ik denk het wel, hoor. Ja, ja. Ah, je hebt gelijk ook, Arthur. Heel snel ook. Wil je nog ergens op terugkomen? Want ik denk dat het een korte uitzending wordt. Ja. Nou, die Paul de Leeuw, hoeveel gaf hij dan? Deed hij het met Marokkaantjes? Deed hij het met Turkjes? Deed hij het met... Nee, toen hij 18 was, woonde hij hier nog niet. Hij ging dan naar een bordeeltje en dan belde hij aan. Ja, ja. En dan ging hij daar allemaal dingetjes doen. En dan moest hij 600 gulden betalen. Met Wibi Soraya deed hij het of zo. 600 gulden? Ja, dat met was Wibi? Ja. Dat hij het met Wibi heeft gedaan? Ja, dat was het dus. Maar dan kreeg hij ook nog een mopje muziek erbij. Nou, gooi maar in. Zo zit er in klein nieuws toch een hoop groot nieuws, hè? Ik moet even de heel veel leed zit er achter dit nieuws. Ja. Ja. Nou, nog één keer. Paul de Leeuw die kaal is. Ja. Dames en heren, jongens, meisjes, echte Jan luisteraars, het is niet te geloven, maar Paul de Leeuw, die dus naar de prostituee ging, ging dus toen naar Wibi Suriba. Hebben we op gezag van de schrijver Arthur van Amerongen. Zegt, ja, hier zegt Arthur van Amerongen. Kantoorspecialist, hè, ook nog. Kantoorspecialist? Kantoor, Lady Bye. Ja, maar jullie de kantoorspecialist Arthur van Amerongen. Ik denk kantoorspecialist. Ik denk, nou, wat jij wil, joh. Kantoor, dat is denk ik hetzelfde als Ladyboy. Kantoor is hetzelfde als Ladyboy. Om misverstanden te voorkomen, geen penis hebben, maar, want die hebben ze eraf gehaald. Nee, sommigen niet, die sparen nog. Oh. Maar nee, Jan die begint over die kantoor, je hebt Ladyboy. Dus ik begon niet over kantoor. Ja, SMS voor jou, hoeveel Ladyboys moeten we bestellen voor je? Dat ik helemaal zo in die hoek werd gedrukt als sekstoerist. Ja, maar ik zou toch... Paul de Leeuw is dat, niet ik. In datzelfde sms'je stond dat je hier niet over moest beginnen. Ja, maar nu ben je er toch over begonnen. Je kan het toch niet laten. En het is heel gevoelig. Ja, vind je het gek, joh. Mevrouw luistert hier ook naar. Ja, zijn nee, over die Ladyboys. En die gelooft dat jij op een museum gaat bekijken in Bangkok zeker. Arthur, we praten straks met je verder. Vind je het goed? Ja. Dan gaan we het even over jou hebben. Want met het nieuws doornemen met 2-0... Ik vond het een leuke manier van nieuws. Ik vond het nou even wat anders. Heel kort. Ah, je hebt gelijk ook. Nee, maar goed, in ieder geval, de chifchafs zijn weer in het ketsen. De koeien dansen in de wei. Het is lente. Het is 21 maart geweest. Dit is ook niet echt. Dit is ook tekst verpesten. Nee, maar echt. Dit is ook echt een hele slechte tekst. Sorry. Wie schrijft de tekst? Luister even. Ja, in ieder geval Roos. De chifchafs zijn weer aan het ketsen. De koeien dansen in de wei. Tijd dus voor La Villa Roos. Dat is Nico Dijkshoorn. Mark Rutte hoeft zich weinig zorgen te maken. Deze week liet zien dat hij van de oppositie niets te vrezen heeft. Wat een zielig gedoe rond het zogenaamde breken van Wilders. Pieper de clown nummer 1 was Diederik Samsom. De kersverse tussenpaus van de PvdA stond te gillen om verkiezingen of zijn leven ervan afhing. Hij noemde al een datum waarop het schoolvolk naar de stembus moest gaan. Je vraagt je echt af of de sociaal-democratische badmuts wel verstand heeft van politiek. Natuurlijk doet Wilders moeilijk. Omdat hij zijn 76e zetel is verloren door het opstappen van Hero Brinkman, moet hij wel moeilijk doen. Anders lopen Rutte en Verhagen over hem heen. Het zogenaamde niet meer verder willen praten was onderhandelen. Een waarschuwing dat hij nog steeds macht heeft. Geert liet even zijn geblondeerde ballen zien. En dat snapt Samsom blijkbaar niet. Nu het katshuisoverleg rustig verder gaat en Diederik nog een tijdje op zijn geliefde verkiezingen moet wachten, is het toch wel een beetje treurig. De zogenaamde oppositieleider, ja mensen, zo noemt hij zichzelf echt, krijste om verkiezingen en kreeg niks. Samsom liet zien over een slechte timing te beschikken, want de verkiezingskaart heeft hij veel te snel en hysterisch getrokken. Voor premier Rutte geldt dat hij rustig achterover kan zitten. Want met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig. Man. Ja. Is gewoon goed. Het was, Er wordt op Twitter veel gevraagd of we ietsje rustiger aan kunnen doen. Ik moet eerlijk zeggen, dat komt door mij. Ik ben een beetje drukker. Dus ik doe een beetje rustig aan. Oké. Okay. Ja. Ja. Jan. Zal ik iets vertellen over het boek van Arthur Dan? Probeer jij zo'n tekst eens goed... Ja, ga even proberen. Tonio, ik heb hem niet geschreven, als een grapje. Oh. Ik ben niet Adrie van Heijden, dus. Beste Adrie. Wat ga je nou zitten doen? Mambo-Jambo heet zijn laatste boek. Arthur, kan je heel even proberen van de intro voor te lezen hier? Wacht even. Mambo Jumbo heeft zijn laatste boek, dat waar haalt hij het vandaan, over een journalist gaat die Arthur heet en die in Paraguay met schrijven aan de kost probeert te komen, wat niet lukt. En daar komen ook al drugs en alcohol aan te pas, alsmede een jonge Spaanse furie. Welkom terug, Arthur. Van Amerongen. Nou, dat is een intro voorlezen, Jan. Ja, dat was heel goed, ja. Oké, zal ik hem doen? Gezellig een vraag. Maar jammer dat je die drugs weer moet doen en die drank, dat achtervolgt mij altijd. Stom is dat eigenlijk, hè? Dat is een media. Vind je het vervelend? Is dat een hetze? Oh, nee. Goed, in ieder geval, we doen het even opnieuw. Mambo Jumbo heet het. Lid van de Blauwe Kroon. En met die vriendin is het ook uit, dus haal die ook buiten het verhaal. Dan zeg maar gewoon... Ja, maar daar gaan we het uitputtend over hebben. Dat kan ik even een oproep doen aan iedereen die luistert? Ja, dat kunnen we doen. Succesvolle single schrijver biedt zich aan voor feestjes en partijen. Hoeveel boeken heb je verkocht? En doe je van die jammer, bam, bam, bam, bam? 3000 of zo. Succesvol. Nou ja. Ik merk er nog niks van in mijn privéleven. Nou ja, we doen... Ga elke avond 11 in de bed met mijn warme kruik. We gaan jou pluggen, we gaan het boek pluggen. Want als elke echte Jan luisteraar het koopt, dan kan jij... Nou ja, in ieder geval... De filmrechten alleen al moeten... Een weekendje naar de heel weinig, want iedereen zegt, de filmrechten krijgen veel geld voor. En ik hoorde pas van, dan krijg je €3000 krijg je. En als het geen film wordt, moet je terugbetalen. Dus dat is allemaal een beetje Hollywood. €3000 voor de filmrechten? Ja, dat is ongeveer het bedrag. Dus iedereen denkt, nou, filmrechten verkocht, wel, dat is jezus. Hé, hey, Arthur, we gaan het even over je nieuw boek hebben. Mambo Jumbo, Mambo Jumbo, Mambo Jumbo. Nou, dan hebben we dat nu een paar keer genoemd. Ja. Komt die hoor. Dat is de slechtste vraag dat je kan stellen aan een schrijver. Wat is mijn lievelingskleur? Nee, komt. Mag ik hem doen? Doe maar. Arthur. Ja, Jan. En jij bent chippy, hè? Is het soms autobiografisch? Iemand moet het doen. Alles is verzonnen behalve de drank en de drugs. Oké. Okay. Nou, en die Spaanse Fury. Die Spaanse ook, maar dat is nu uit. Dus die moet ik eigenlijk in de volgende editie haal ik die helemaal uit. Dan blijft het dit boekje over. Met alleen nog drank en drugs en hoeren. Die hoeren schrijven dan in het verhaal. Hey, ja, maar hey. Hé, heb je daar ooit echt geloofd dat het ging lukken daar met dat gekke Paraguay? Dat je dat toch nadig had? Nee, ik heb toch 4 jaar gezeten, dus of meer gehangen in de hangmat eigenlijk. Maar ja, is maar toch, je had hele wilde plannen daar, moest allemaal echt correspondentachtig dingen willen die gaan doen. Nee, dat wil ik helemaal niet, want dat is een vreselijk vakcorrespondent. Dat is wat was je dan? Die moest een rijden. Ja, ik een beetje te wandelen langs de rivier in een hangmat. Was niet een hele epische toestand van ik ga een heel nieuw leven beginnen? Ik ga met mijn meisje naar Paraguay. Ja, dat vond ik wel. Ik zei tegen iedereen dat ik daar gewoon levensgod in Frankrijk heb gezet. Niet waar, dat is allemaal heel saai eigenlijk. Waar behalve die drugs en die drank dan. Een saai klonk was niet echt. Nee. Het is niet echt saai, maar het is over een periode van 4 jaar. Dus eigenlijk is het... Beetje gecondenseerd. Meestal je gewoon... Ja. Wat is er, Jan? En misschien is het even handig dat Arthur even kort vertelt waar het boek over gaat. Want we zitten nou gewoon inhoudelijk te lullen. Maar onze luisteraars kennen de inhoud niet. Nou, het gaat over een journalist. Die heet dan toevallig uit. Die heeft geen enkel verband met mij. Dat zeg ik het allemaal al, hoor. En die gaat dus naar Paraguay, dat is niet Uruguay. Want vaak, mensen denken vaak dat het is Uruguay. Nee, dat dachten wij niet. Ga alsjeblieft wel door met je verhaal. Paraguay. Ja, Paraguay, dat weten we dan wel. Ook geen Bolivia, met een Spaans meisje. Ja, en op een gegeven moment krijgt die hoofd zo'n 500 en 900. En één hond gaat dood en allemaal katten. En die worden platgereden en vergiftigd de buurman. Leuk verhaal. En ja, er wordt af en toe wordt wat drugs gebruikt in het boek en wat een drankje gedronken. Dat is Het is ook een hele mooie... En het gaat over existentie, hè? De strijd tegen de dood natuurlijk. Jullie weten ook, jullie zijn ook ouder aan het worden. Ja. Dus de magere hein, die voel je gewoon, die zijs voel je nek. Ja, en dan komt er net een berichtje binnen bij vanbol.com. Er zijn er net 500.000 besteld. Wat een interessant verhaal zit. Oh, dat is wel lekker, zeg. Ja, dus je kan weer terug. Ja. Hey, maar dat gaat voornamelijk over een hele slechte relatie met je vriendin. Maar de schoonouders voornamelijk, de relatie met de schoonouders was rampzalig. Ja, maar ik ben ideale schoonzoon, dat weet iedereen. Dat maar je ging met haar daar wonen en toen ging je met haar dan terug maar naar Europa. Want ja, in januari ben ik teruggegaan. Toen ben ik in Portugal gewoond. Ik denk, ik wil niet te dicht bij die schoonouders, die ik altijd inquisitie noem. Ik wil niet te dicht bij Madrid wonen, dus in de Algarve. En 2 maanden later maken ze het uit. En ja, goed, het is niet zo heel erg om vrijgezel te zijn op dit moment. Met zo'n boek waarvan er 200.000 van verkocht zijn. Succes, ik ga wel met het terras zitten. Joh, het zat er ook wel een heel klein beetje aan te komen. Is het uit zou gaan maken, hè? Al een jaar of 2. Ja, maar ik heb het boek verzonnen. Dus natuurlijk. Enkele... Dit is gewoon je dagboek, man. Het is ook een verschrikkelijke man. Als je dat boek moet geloven, moet je niet geloven. Het is allemaal pure fictie natuurlijk. Maar als je het zou moeten geloven... Dan is het... Ja, maar Tony is ook niks van waar, weet je. De mensen geloven het allemaal. Ik zit helemaal niks. Maar die vrouw die zegt telkens... Ja, maar lieve Arturo. Arturo drinkt toch niet zoveel? En ga nou zijn baan zoeken. En wordt leraar. Een baan zoeken, ja. Dan kom ik de hangmat niet meer uit. Als iemand dat tegen me zegt. Hey, maar wat zijn de voordelen van Paraguay waar je dan 4 jaar hebt gewoond? Want ik wil het wel eens weten. Geen belasting. Je kan er gewoon een wapen op zak hebben. Ja. Ik ben Robbie Munster, daar hebben we geen stel, een hele serie gemaakt. En dan gaat Robbie zo'n winkel binnen en dan maak ik foto's van Duitse campingzaak, heet dat dan, Uzi's, Magnums, alles. Je kan een wapen, je kan iemand inbreken doodschieten, maar je moet hem wel van je eigen terrein afhalen, anders moet je toch weer een duur advocaat nemen. Dus je kan iemand doodschieten, maar je gaat het lijk op de openbare weg slepen. Dat is een voordeel, ja. En wat nog meer? Nou, verder, het is corrupt, is altijd goed. Ja. Dus geen belasting, geen accijns, dus de drank is goedkoop, sigaretten kosten 80 cent. 80 cent, $1 cent. Verder cocaïne, ja, is 2 euro per gram. 2 euro per de gram? De roze dan, hè? Dat is het beste. Maar die witte is nog goedkoop. En dan heb je de drank dus. Bordeelbezoek. Ja, mensen vragen altijd, ik weet er niks van natuurlijk. Maar die vragen altijd mij, ik ben het gaan vragen voor de lezers. Ja, precies. Dat is 10 euro met een drankje erbij per uur. 10 euro per uur met een drankje erbij? Leuke frisse meiden, ik hoor dat dan, hè? Daar weet je zelf niks af. Je hebt daar onderzoek naar gedaan. Nee, ik ben wel van de ladyboys, daar weet ik veel vanaf. Maar daar gaat dit boek niet over. Ja, laten we alsjeblieft die ladyboys even schrappen, zeg. Ik ben helemaal geen... Jan, stel je nog even een vraag, want ik wil van die ladyboys dat gesodemieter af. Ik krijg een sein thuis, joh. Alsjeblieft. Wat is het toch ineens die... God, je bent net lekker bezig. Hij zegt een vrouw haten. Hij zegt een ladyboy. Helemaal van de leg, wat een onzin. Je zit even in chippy teen, sorry. Vrouwen haten. Een beetje ladyboy zit af, zeker. Echt een ontzettend rare man. Ga je nou nog terug naar de gekke Paraguay? Ik ga naar Argentinië of zo, denk ik. Maar je gaat wel die kant weer uit. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, hier is het nog steeds niks gedaan. Nee, de Mediapark, man. Dan word ik al depressief als ik hier loop. Godverdomme, ah, ja, wel. Lijkt godverdomme wel een kazerne hier, man. Waar zit hier? Het lijkt wel of ik de bunker van Obama binnengaan. Hey, wat ga je doen dan daar, Jan? Ja, hetzelfde, meer van hetzelfde. Nieuwe vriendin zoeken en weet je, mijn neus vreten. En dan schrijf ik dan weer op. En dan kom ik volgend jaar weer bij jullie deze tijd. Nou, top idee. Als Pound nog bestaat. Nou, volgens mij wel, toch? Nou, dat we de godsnaam hopen, zeg. Want wij moeten... Laat ik zo zeggen. Waar ging je nou heen? Ik viel even weg. Argentinië, denk ik. Argentinië. Ja, dan kun je goedkoop vlees eten ook. We hebben die broer van Maxima in Bariloche. Dat is een heel goed restaurant zitten. Ja, daar ga je dus nu wonen. Want eigenlijk, ik heb namelijk van een vriend van mij gehoord... die ging ook naar Latijns-Amerika een half jaar of zo, weet ik wat. En die zei, dat is een mannenpaar. Een echte Janne. Sekstoerist, maar dat ben ik niet. Ik ben geen sekstoerist. Nee, ik ga er ook wonen, dus ik ben geen sekstoerist. Hij was geen sekstoerist, Arthur. Maar hij ging dan gewoon op vakantie. Hij zei, echte Janne, die moeten naar Latijns-Amerika. Mooie vrouwen. En wat je net zegt, je mag inbrekers doodschieten. Hartstikke leuk. Ja. Grote lappen vlees. Je kan jagen, op Jaguars en Puma's. Dat is wel duur, hoor. Moet je echt, dat mag eigenlijk niet voor de wet, maar ik kan dat wel regelen. En te gek, joh. Ja, ik ken Rocky. Rocky, dat is een Amerikaan, die wil helemaal noorden. En dan moet je even bellen. Dan kunnen jullie gewoon via Pound kunnen het allemaal laten betalen, toch? Ja, natuurlijk. Geld zelf met Pound. Als we maar een bonnetje krijgen, dan is het allemaal goed. Ja, een bonnetje wordt, ja, die maak ik zelf. Ik heb gewoon zelf een stempelkus en maak gewoon. Oké. Okay. Hey, en mogen we ook tropische vogels doodschieten? Je kan ook meenemen gewoon in het vliegtuig. Moet je wel een beetje die snavel van die papegaai moet je dichtplakken. Want het is geen boer. Want ik wel een beetje dat je moet wel alle Jezus vaak in bussen zitten. Als je, daar, dat vond ja, ik ze hebben geen treinen dus. Ja, maar dat hobbel. Nee, het is een hele luxe bussen wel. Met business class kun je dichtstoelen. En televisie, wijn en whisky bij het eten. Nee, die bussen zijn beter dan die bejaarden. Die naar pis stinkende bejaardenbussen hier. Die van tussen Hilversum en Amsterdam. Oh. Nee, het is echt bussen. €2, dat is niet duur voor een grammetje. Voor de bordeel. Wat? Nee, dat is 10. Bordeel is 12. Bordeel is 10. Nee, bordeel is 2 voor een grammetje. Dat hangt een beetje van de koers af. Maar. Van de roze. Dus ja. We kunnen eigenlijk met een modaal inkomen... kunnen daar, we redelijk... Ben je daar helemaal het heertje? Ben je daar de baas? Ja, moet je alleen je vrouw niet meenemen. Dat is altijd slordig. Dat mensen dan ook de Rio de Janeiro gaan met carnaval met een vrouw. Dat is, ook jij gaat dan met je vrouw zonder die vrouw naar Bangkok. Luistert je vrouw mee? Ja. Nee, die er lang te snurken, toch? Nee, die luistert nee, zeker, na. Zeker toen ze wist dat jij zou komen. Ja, dan moet jij straks verantwoording afleggen. Nu ben als wat idool van mevrouw. Ik heb nu al een sms'je, klopt het, van die ladyboys. Nou, leuk, Arthur. Tjonge, jongen, dat is goed. Hé, drinken en drugs, hoe oud ben je nu? Ik ben 52, zou je toch niet zeggen? Nee, je ziet er hartstikke goed uit. Ja, ik helemaal brood, die is toch... ik ben ouder dan helemaal brood, inmiddels. Maar hoe lang drink je en niet meer? Ik ben nu aan het drinken. Ja, klopt. Nee, af en toe stop ik. Hè? Dan moet het, dan voel je je lever steken, dat ken je toch wel? Ja, dat ken ik. En dan moet ik eventjes, dan ga ik naar Nice. Dan ga ik zelf de kliniek van Rolling Stones in mijn bloed laten verversen. Oh ja, dan gooi je een nieuwe... Ziekenfonds, ziekenfonds. Hé, hey, maar want heel veel drugs ook in je boek, maar in je ja, eigen mensen, leven... Ja, die mensen die letten op. Er zit gewoon een hele gevoelig liefdesverhaal in dat boek. En het enige wat jullie ook weer uithalen, drank en drugs en die hoeren. En wat een bordeel kost. En, weet je, ah ja, gevoelig. Ik kom niet eens mijn verhaal toe, eigenlijk. Nou, vertel eens even iets jullie over... Jullie positioneren mij verkeerd. Vertel eens iets leuks over de mooie liefdesgeschiedenis met... Nee, dat is voorbij, dus wil ik niet over hebben. Dat vind ik gevoelig. Ja, wel, jawel. Dat was de grote liefde, man. Ja, weet je hoe vaak ik dat gezegd heb tegen vrouwen? Ja, dat denk ik wel heel vaak. Ja. Daar was ik een beetje bang voor. Elk boek weer een ander weer. Ja, maar godsam, wat een slechte man. Slijmbal, zeg je? Slechte man, zei ik. Slijmbal, ja. Hé, maar hoeveel Lady drugs boy. Gebruik je tegenwoordig nog? Tegenwoordig weinig. Zijn veel te duur, man, in Amsterdam. Ik bedoel, je gaat toch niet van twee euro voor een goede gram roze Boliviaanse kook. Hier heb je een gemalen telbuis hier, weet je wel, voor €60. Ja, dat is niet goed. Dus dan doe ik liever niks. Dan ga ik liever Bessine even drinken in het park of zo. Met de jongens. Maar het punt is dus gewoon dat je in Amsterdam komt en dat je daardoor eigenlijk clean raakt. Dat je er zomaar trend Bessine even drinken met de jongens in het park. Wat is dit nou dan weer, joh? Dat is niet kom, Roos, we gaan morgen lekker Bessine even drinken met de jongens in het park. Ja, dat doe ik ook af en toe. Dat doe jij dus niet. Nee. Men zal mij nooit in dit leven Bessine even drinken in een park aantreffen. Ik zie het niet. Maar goed, misschien zit ik ernaast. Maar die drugs, nee, ik had vroeger wel best wel een beetje dat drugs imago, dat kleeft toch allemaal vast. Ja, belachelijk, ja. Want je was alleen maar aan de heroïne en de coke. Ja, maar goed, dat is allemaal verjaard, toch? Ja, je hebt gelijk in. Nee, die heroïne, ik bedoel, ik werd best wel gebruikt, al die dealers zijn dood en die Surinamers zijn allemaal weggeveegd door diverse burgemeesters. Dus ja, het is mijn Amsterdam niet meer. Het is een beetje. Het enige wat ik nu nog snuif zijn bakfietsen en Prosecco en kaasjops. Dat is het enige wat ik snuif. Vind je Amsterdam treurig geworden? Ja, vooral treurig. Om van die vrouwtjes van 38 en één kind. En net eerst het leg gedaan. En dan met zo'n bakfiets. En dan gaan ze Prosecco drinken op een terras met zo'n verwarmde paal. En dan denken ze dat ze cool zijn. Terwijl hun man naar de hoeren gaat of naar de ladyboys. En dan s'avonds om 11 uur thuis komt. Dat vind ik wel treurig van. Dat is Amsterdam op dit moment. Ik kan al beter Utrecht wonen. Meen je dat nou? Dat vind ik ook niks. Maar je woont in Amsterdam wel? Nee, niet meer. Oh, mag niet meer. Stopverbod. Nee, ik ben weggegaan, joh. Ik vond er geen reden aan. Maar inderdaad, wat je wel zegt, ik vond er geen reden meer aan. Was maar nee, saai. Het is saai. Het is allemaal kutjuppen. Ja, ja, en allemaal, tegenwoordig komen de Rotterdammers in Amsterdam wonen. Nou, dan weet je het, hè. Dat is waar. Ja. Dan is het einde zoek. Precies, dan stop ik ermee, hoor. Waarom niet? Après nous la déluge. Ja, dat juist. Wou je net zeggen? Ja, maar ik had jouw tekst gezien. Ik had toch ja, après nous la déluge. Hey, nou, wat zie je boos te kijken? Nee, helemaal niet. Ik zit gefascineerd te luisteren. Twee echte oude Amsterdammers die een beetje mekkeren over de teleurgang van hun stad. God, wat triest. Wat begrijp ik niet? Wat is er met jou op? Ja, ik ook een teringhekel heb aan vrouwen met bakfietsen trouwens, dat wel. Ja, toch wel, wie ja, niet? Ja, ja, ja. Nou, ik vind dat echt zo ontzettend jammer, zo'n bakfiets. Ach joh, wat maakt het ook uit. He? Met zo'n handen zeggen ze dan een godverdomme jaar, honderden jaren wordt in Amsterdam gefietst zonder bakfietsen. En dan ineens moet er een bakfiets. Al die trollen, die moeten allemaal een bakfiets hebben. Levensgevaarlijk, die dingen, die komen ze nauwelijks de bruggetjes mee op. Ja. Ja, ik begrijp wel dat jij in de bergen bent gegaan. Ten slotte het epicentrum van cultureel Nederland. Ga vertellen waar ik woon. Waar in Bergen? Jezus, staat ze weer in rijen van vier met een knuppel bij het tuinhekkie. Is dat bij Hans Wortel? Heb je het huis van Hans Wortel gekocht of niet? Ja, nou, nee, ja. En Wim Suurbeer, die woonde er ook in Kool. Ja, Knabbel en Babbel, die zaten altijd op de terras. Zeker weten. En volgens mij is Hans weg. En Bloem woonde er ook, de dichte Bloem, die zuipschuit. Ja, ja, en ja. De Bergse school, maar jij bent er ook van de Bergse school? Ja. Nou, daar ben ik vanaf getrapt. Dat was een grapje, joh. Jij weet niet wat de Bergse school is. Ja, zo onwijs goed, dit. Jan, wat een humor. Jongen, godverdomme zeg. En toch leuk ook. Het davert echt. Wij gaan, maar we moeten even... We komen straks weer terug. Ja. We gaan echt weer zo diep inhoudelijk op iets in. Wat ja, we goed, net ja, de stemming zit er goed in. Warm. Hartstikke lekker. Warm is wijn trouwens. Maar is het goed, vies, ja? Ja, een doppeltje. Dan ga ik zo ook wijn drinken. Anyway, we moeten even mensen blij maken, Jan, met onze mooie t-shirts. Oh, jezus. Denk ik. Moet het ook wel naar doen, maar dus je kan bellen voor... Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Leg het maar een keer uit, Jan. Ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Zijn er drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is de vraag? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En dan krijg je de enige echte Jannen t-shirt. En ik denk dat we vandaag hem snel kwijtraken. Ik hoop het. Twee van de drie antwoorden vind ik wel goed. Maar bel dus 0800-1121 en dan kan je vertellen en dan krijg je een t-shirt. Waarom doen we dat spel nog steeds, joh? Ik vervulling, joh. We zaten net leuk over drugs en Amsterdam en bakfietsen te praten met Artie van Amerongen. En het was heel gezellig. Kan iemand bellen? Ineens, en dan zal je ook zien dat er geen sterveling belt. Kan iemand bellen? Oh, we moeten dat ding laten horen natuurlijk. Ja, doe maar. Oh ja, kom maar. Hoe een 1 april grap uit de hand kan lopen, bleek vandaag in Syrië. Vandaag kwamen opnieuw meer dan 80 ministers van Buitenlandse Zaken bijeen. Nou, vorige week waren er op één dag 2 schietincidenten. Tjonge, hij was heel lang. De kabouter had weinig inspiratie, denk ik. Boutertje, wat was er aan de hand, joh? Hey. Normaal gesproken. Hey, hij had weer aan de paddenstoelen gezeten. Nee, ik heb altijd de paddenstoelen. Ja, leuk. Echt, het met de humor zit het goed vanavond. Dat ja, wel, dat ligt er. Dat gaat helemaal lekker. Hey Jan. Jan. Hallo. Alles goed? Alles goed, hè? Mooi. Ik denk dat jij met een t-shirt aan de haal gaat, vriend. Ik weet het niet zeker. Nou, gooi eens wat los. Gooi eens wat los. Volgens mij ging het over schietincident in de Bijlmer. Ja. Oh, we storten daar, lekker. Nee, ik heb geen zonder even te diep begluisterd gekregen, denk ik. Nee, je bent niet de enige. En een 1 april gaan we Syrië. Joh, ik kan het ook niet bijhouden, maar je bent echt een jaren t-shirt geworden. Wordt naar je toegestuurd, maak er iets moois van. Pak een beetje tante Greet en doei! Nou, okay. Voor alle andere 23 mensen die nog hangen, gaan we even de juiste antwoorden doorlopen. Ach, doen we ook eigenlijk helemaal niet. Ja, flink. Onzin. Oh, kijk. Tijd voor een stukje mooie muziek. Oh, dat is zo fijn. Weet je wie het is? Nee, moet je horen. Je kan praten tot je begint te zingen. En dan, want dat is een soort DJ-dingetje. Wat is dit voor muziek, joh? Paul de Leeuw. Ja, je weet wie het is, hè? Ja. Het is hem, hoor. Nelis. Mooi. Ik had een buurman vroeger, die noemde hem Nelis Diamantvet, inderdaad. Oh, leuk. Ja, ik zweer het je. Dat was de minst grappige fotograaf van Nederland. Ik zal geen namen noemen, maar god allemaal. Gover de Roos. Ja, hoor. Oh shit, praat door hem heen. Neil Diamond. Hè? Hello. Ja, mooi hè? Neem maar niet Paul de Leeuw, je zit me gaat blazen. Ja. Paul de Leeuw. Ja, nee, de regenboog. De regenboog. Ja, precies. Hè. De Paul de Leeuw. Die zat groener, even hè? Hello. Je mag mooi zingen. Jij bent een fan, Jan, hè? Ik ben een groot fan van Neil Diamond. Dat durf ik ook eerlijk te geven. Ja, nee, maar dit is goed hoor, jongens. Sweet Caroline. Ja, die is ook goed, maar hello. Hello. How are you? Nee, dat is Lionel Richie. Nee, maar hello, goodbye. Is er meer looking voor, weet je wel? Krijg je dat gedoe. Love on the Rocks. Oké. Okay. Ja, top, jongen, wat een Love on the Rocks. Treurnis. En weet je wat ik echt een bloedgeil nummer vind? You Don't Bring, Buy Me Flowers met Barbara Streisand. Ja, ja, mooi. Ja. Daar krijg ik een warme onderbuik van, hoor. Als je het maar niet gaat draaien hier, dan ga ik weg. Oh, even kijken. Moeten we nog open? Oh, we staan open al die tijd. Doe ons dan maar weer dicht. When I'm here alone and you're there at home, hello. Maybe it's been crazy and maybe I'm to blame, but I put my heart above my head. We've been when you're not there, I just need to hear hello, my friend, hello. It's good to need you so. It's good to love. This way, when I hear you say hello. Zo. Jezus Christus. Zijn ze net dat fan was van duurt al heel lang. Ja, wat een traag zijn nummer zeg. Gooi maar uit hoor. Zo, klaar. Ja. Man. Ik dacht altijd dat ik die man goed vond. Wat een zeik nummer zeg. Wow. Ja, toen je waarschijnlijk toen je 14 was, toen je stond, met een erectie stond te schuifelen op de MAVO, op die plaat. Ik denk dat het daar dan... Ja, de Bergse school. De Bergse school, ja. man. Daar is hij weer. Jan, we hebben denk ik visite aan de telefoon. Ja, volgens mij moet je dan even eerst een taxi voorlezen. Ja, is goed. Wie, Neil Diamond aan de telefoon? Het ziet namelijk zo uit. Echte Jannen eten rauw vlees, gewoon dat we dieren zijn. Met Winstone. Maar we houden wel van goed vlees, Arthur en Jan. Uit onderzoek van de Keuringsdienst van Ware Waarde blijkt dat filet America, ons favoriete rauwe vlees, vol met bacteriën. En wat blijkt, 20% van die filet America is ook nog eens van hartstikke dodelijk varkensvlees. Ja, dus eigenlijk hadden we er lang het loodje moeten leggen met de filet America. En gelukkig hebben we contact met Azute Elm. Melody van de Keuringsdienst van Waarde. Melody, zo heet die jongen. Die. Dat is wel. Dat is een travestiete naam, man. Melody. Jan, spreek jij het eens even heel keurig uit. Dat is Azute Elm Melody. Echt waar? Toch? Maar die werkt toch in Bois de Boulogne, s'avonds. Met de Keuringsdienst van Waarde, toch? Hebben we die aan de lijn? Dat hoop ik wel. Hallo? Melody. Zit je shift erop voor nou, dat is lekker. Nou, dat is ook lekker, hè, met die filet Amerika. Hallo? Azouak, daar ben je. Azouak, we zitten hier uitgebreid aan te kondigen. Jan Heemskerk hier, en Jan Roos ook. Hallo. Ben je daar nou? Ja, nu hoor ik jullie. Je hoort ons helemaal al die tijd niet. We waren al even bezig met jouw naam, want Jan die zegt El Melody. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Azouak. Azouette El Miloudi. Nou, hij is alleen de oer. Azouette El Miloudi. Zie ik alleen de oer dat ik verkeerd zit. Nou, dat is zo ontzettend wat anders dan je. Nee, maar dat is hartstikke Azouette El Miloudi. Nou, geen enkel probleem. Hartstikke welkom bij ons. En hey, maar wat... De dodelijke filet... Killer filet Amerikaan. Goed dat jullie... Lekker. Vertel, wat was er aan de hand? Nou ja, we hebben voor de aflevering Filet Américain hebben wij dit product onder de loep genomen. In eerste instantie door te gaan kijken hoe het kan dat het zo lang goed blijft. Want dat was namens onze kijkers vrij opmerkelijk. Dat een rauw product, rauw vlees, ja, in sommige gevallen wel meer dan een week goed blijft. En tijdens het onderzoek zijn we ook nog eens met 20 broodjes filet américain langs gegaan bij TNO. Zo! 20 broodjes! Dus die waren wel blij, zeker? Ja. Hallo TNO! Oh, dat is hartstikke aardig, meneer Bidoui. 20 broodjes! 20 broodjes meegenomen, dat is lekker. Ongelooflijk. Hou eens op beschreven. En toen kwam je tot de conclusie, welke? Is dat die lelijke met die grote bril die ik zo schreeuwen? Nee, dat spreekt de jongen. Ja, dat is die lelijke met die grote bril. Daar zitten er hier twee van, hoor. Nee, ik ben geen lelijke. Ik heb geen bril. Ik ben geen jong. Dat is waar. Jij bent geen lelijke. Dank je, schatje. We hebben hier nog een lelijkheid zonder bril ook namelijk, vanavond. Ik wil even een verhaal maken. Dat is heel ingewikkeld. Kun je nog even uitleggen, hoe liep het af met de 20 broodjes bij het TNO? Die gaan heel lang duren, joh. Oké, we zijn met 20 broodjes langs bij het TNO. 20% van de broodjes bleek varkensvlees te bevatten. En 30% van de broodjes bleek te veel bacteriën te bevatten. Dat varkensvleesverhaal, dat is gewoon het eerste verboden. Ja. Verboden bij de wet, want filet américain mag alleen maar rauw rundvlees of paardenvlees bevatten. Paardenvlees? Hou eens even. Dus we hebben ook gewoon Black Beauty in de filet américain zitten gewoon. Nee, dat is een hele kleine kans, want dat is gewoon te duur. Oh, te duur. Maar het kost helemaal niks meer tegenwoordig. Hey, maar rauw varkensvlees, daar ga je toch kapot aan? Ja, dan kan je de kans dat je daar kapot aan gaat is vrij groot, inderdaad. Nou, lekker. Hey, dus wie zijn kop is nou gaan rollen eigenlijk? Je moet eigenlijk met zo'n roze plopkap langs bij je lokale slager, Jan. Oh. Bergen, heb je wel slager of niet? Oh, ja, we hebben een kiloknaller in Bergen. Ja, ik weet. Nou, dan gaan we dat dan doen. Hè? Maar ik vind het wel heel, heel erg, hoor. Want voor de paard, voor Black Beauty. Hey, maar eet je die meuk nog, nu je dit weet? Ja, ik vond het sowieso al stinken, moet ik zeggen. Oh. Ik vind het helemaal niet lekker ruiken, dus ik heb het nooit echt gegeten. Oh. Ja. Maar na dit verhaal heb ik al helemaal zoiets van... Je hebt gelijk ook. Hey, dat je me lelijk vindt, dat vond ik niet zo heel aardig. Maar wel leuk dat je eventjes aan de telefoon hebt. Ja, en je zit in Genève, begrijpen we. Wat is daar voor misstand die je aan de kaak aan het stellen bent? Nou ja, dat ik je lelijk vind, dat meen ik natuurlijk niet. Oh. Dat is een grapje. Oh, leuk geintje. Maar wat doe je in Genève? Ja, praat er niet over, hè, Genève. Ook voor de keuringsdienst. Ja, echt wel. Dat is een aflevering over Pampers. Over Pampers? Die kennen jullie ongetwijfeld. Ja hoor, ja, we hebben er alle drie een aan. En is daar ook alweer is dit er ook varkensvlees in de Pampers? Je moet nagaan, dit is het hoogtepunt van mijn week dit. Hè? Moet je nagaan, joh. Hoe diep ik in het putje zit, joh. Niet normaal, toch? Of wel? Je wordt door, iemand voor de keuringsdienst verwaard. Als je in de Pampers zit... Ja. Nou, was hartstikke leuk gesprek. Ja, het was echt heel erg leuk. We gaan je binnenkort bij de Pampermisstand, als je aan het licht komt, gaan we je weer bellen. Ja. En dan doen we een iets langer. Onze vriend Miloudi, live uit Genève. Hey, Miloudi. El Miloudi. Ja, nou, wat jij wil. El Miloudi, nog even. Onze goede vriend El Miloudi, live uit Genève. Keurigdienst van Waarden. Met verontrustend nieuws over de filet américain misstanden in slagers in Nederland. En we gaan met de roze plopkap van de lelijke man met bril naartoe. Dankjewel en tot ziens. Dat was een mooie outro. Ja, maar een mooie, prachtige outro. Dat gaat helemaal goed. Oh, ik ga even een introtekstje voor iemand verpesten. In 2007 ging onze hoofdgast undercover in de islamitische zin. In Brussel. Gevolg en verslag. Brussel-Arabië. Een boek waarin hij afrekent met zijn eigen multiculturele sympathieën en de jihadistische praktijken blootlegt. Wat hem door links journalistiek Nederland niet in dank... En in drank werd dat je zo'n loodzwaar thema gewoon zo leuk kunt brengen, dat vind ik wel goed. Maar bij de multiculti die kantoor, dat is eigenlijk... In die zin ben ik dan wel multiculti met die ladyboys. Nee, hey, jij was er vroeger, cultuur. Dat lezen we overal. Jij was zo'n Hamas-vergoelijker en jullie... Ja. En je was een goed mens, leuke mensen. Mijn vriend van Geen Stel, doe me een goed mens. Maar wat is er dan met je gebeurd? Want je ging in... Ik stopte met drinken toen. Dat had ik nooit moeten doen. Dat was... Dan krijg je ineens hele rare inzichten. Krijg je dan. Maar je hebt dus een boek geschreven. Brussel-Arabië. Ja, en ook nog ACO literatuurprijs genomineerd. Dus, oh, leuk. Ja, dat toch wel. En ook gewonnen? Nee, niet gewonnen. Zat ik niet hier. Nee, dan zat ik op Thailand nu. Nee, ja, dan kon je schrijven, joh. Hey, maar luister nou. Jij bent toen, undercover gegaan in de islamitische wereld in Brussel. Ja. Hoe was dat? Nou, dat swingde de pan uit, dat snap je wel. Maar ik liep niet met zo'n haatbaard en met zo'n pyjama of zo, en zo'n hobbezak. Dus ik was wel gewoon, zoals ik nu, gewoon niet netjes, maar gewoon mezelf. Maar wat was dat? Ja, ik stopte met drinken, dus ik rookte zelfs niet meer. Ja, op een gegeven moment al mijn vrienden kwijtgeraakt. Dat is wel, als je moslim wordt, dan raak je alle vrienden kwijt. Ja, je krijgt wel een heleboel die baarden bij als vrienden, maar ja, dat is ook leuk. Dan ga je niet bij de kroeg in. Nee, dat mogen ze niet. Maar het was heel deprimerend. En ik heb gewoon opgeschreven. Het boek is heel gematigd, want mijn toenmalige uitgever, Atlas, die heeft het boek gecensureerd. En dat heb ik met veel pijn en moeite heb ik het maar moeten aanvaarden. Maar het was gewoon een vernietigend oordeel over een stad van waar 40%... inmiddels 35%, 40% al moslim is. En die wijken, er zit nog een vies Vlaams of Belgisch café. Gaat de steen door de ruit. En de volgende keer een molotov cocktail, die gaan ook weg. Dus die hele buurt, dan krijg je zoiets van zo'n west. Gewoon een vervelende rotbuurt met alleen maar van die riftslagertjes en helemaal niks verder. En scooterjeugd. Ja, maar dat is dan, dat is dan zeg maar, en een moskee. Met allerlei mannen van 80 met kabouterbaarden en fietstassen voor de Telegraaf. Dus, ja, maar dat is dan de multiculturele parel op onze samenleving. Maar jij ging daarheen niet om dat nou eens kapot te gaan schrijven. Gewoon om te observeren. Nee, maar anders krijg je geen subsidies. Ik heb het wel mooi verhaal. Dat was de bedoeling dat jij een heel aardig begrijpt. Ja, ik had een tiet geld gekregen van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. En ik dacht van, het zal wel een verrijking zijn. Maar halverwege kwam ik achter dat het nou niet bepaald een verrijking was. De islam in Brussel. Maar dit was vrij ernstig daar. Hoe ernstig? Hoe radicaal is dat dan? Ja, zo gebleken. Na dat boek zijn er allerlei terreurcellen opgerold. En laatst zijn er ook weer allemaal dingen gebeurd. Het heeft een of andere man, dat is al altijd een geïsoleerd geval. Die heeft een soeniet, die heeft dus een brandbom in een Libanese moskee gegooid. En van die imam is dood gegaan. Ja. Een Sjiitische. Dus. Ja, het wordt allemaal vergoelijkt, hè? Er is niks aan de hand, Allemaal geïsoleerde gekken. Ja. Die vent in Frankrijk ook, allemaal geïsoleerde gekken. Allemaal banden zijn er met overal nog wat. En nu is die soort held geworden daar, vooral die stumpets. Die werkloze uitvreters. Die man is gewoon zo'n superman geworden. Terwijl hij gewoon een Joodse kind heeft doodgeschoten. En een vrouw en drie Marokkanen heeft hij doodgeschoten. Die in een Franse legeruniform liepen. Dus, maar hij is allemaal geïsoleerd. Nou, het is nu een held voor heel veel moslims. Dat in Brussel, dat jij kwam met het boek aan, hè, en vertelde van, nou, het is dus niet echt een feestje. Ja, toen mocht je niet meer bij de linkse media werken. Nee, er ging op een gegeven moment, ik kreeg een enkele e-mail, werd nog beantwoord. En de kraan ging heel snel dicht, ja. Dus vroeger kon ik overal binnenlopen en verhalen maken. En op een gegeven moment hield het op. Ik kon alleen nog Robby Muntz werken. Ja, op een gegeven moment is het toch wel een keertje dan weer anders. Weet je, er is toch voortschrijdend inzicht. Ik kan me zelfs voorstellen dat de meest linkse en multicultureel liefhebbende journalist op een gegeven moment denkt, misschien dat het wel een klein beetje gelijk. Het wordt wel saai programma niet uit. Dat wordt een soort brandpunt. Goed, het gaan weer over vrouwen en drugs hebben dan? Nee, niet over ladyboys. Dat wil ik wel even. Ik wou iets over ladyboys zou zeggen. Zijn er geen gasten geweest die uiteindelijk gezegd hebben van, eigenlijk stiekem staat het wel een beetje mis? Nou ja, de journalisten in België zullen het niet gaan toegeven. Nou, maar ik heb wel een soort hele, zeg maar, een soort fanclub van mensen. Wel heel vaak Vlaams belang. Ik heb van die hele lelijke vrouwen die wonen in dorpen waar je nooit van hebt gehoord. Zunderveld. En die vinden we allemaal geweldig. Dus dat moet ik er blij mee moet zijn. Met leuke vent. Ja, leuke vent, ja. Leuke bruine vent. Brussel is vrij ernstig. En hoe is dit dat in Nederland dan, met die situatie? Is dat wat je in Brussel hebt, is een Franstalige stad. Hè? Grotendeels wonen er maar een paar Vlamingen, zoals Arno Hintjes. Maar, dus het trekt allemaal Franstalige terroristen aan. Kijk, die Nederlandse terroristen, stel je wel voor natuurlijk. Maar die Franstaligen komen uit Libanon, komt Algerije. Dat zijn toch wel hardcore jongens. Dus dat is eigenlijk verschil tussen Brussel en Nederland. Kijk, al die Mongolen van de Al-Qaeda, die spreken geen Nederlands. Die komen hier, nou, die kunnen niet eens een broodje filet americain bestellen, bij wijze van spreken. Nee, dat mag ook niet, hè, want er zit varkensvlees in. Ja, dat mag niet van allemaal. Dat mag niet, nee, dat stinkt. Ja, nee, maar, ik heb vandaag een heel bakje leeg gevreten, trouwens. Nou ja, ik voel wel een beetje borrel in mijn maag. Dat wel. Oh, nou, ik denk dat die maag hier van jou wel wat kan hebben. Ja, maar ik heb een incontinentieslip van helemaal brood heb ik ooit gekregen. Dus die doet het goed nog, hoor. Oh, mooi. Zeg, dus, als je hem wil leden. Nee, vandaag even niet, hoor. Ik sla hem heel even aan. Hey, had je nou in het begin wel sympathieën voor de religie? Nou, nee, Midden-Oosten vond ik altijd heel leuk. Het was toch een beetje hoeren en snoeren. En het was... toch afgestudeerd Midden-Oosten, islam en Arabisch en Hebreeuws. Dus ik zat er altijd in de kroeg. Heel vaak met Connie Mus, weet je wel. Dat was van Jeruzalem. Maar ook met een clubje journalisten. Waar we ook, en ik heb in Beirut gewoond. Ik heb alleen maar lol gehad daar. Maar dat was allemaal een beetje voor 9-11. Daarna is er een beetje de klad ingekomen. Want bijvoorbeeld Tunesië was een prachtig land om aan te gaan stappen. Algerije was prima, maar door die Arabische lente, zoals de media dan noemen, is het allemaal veranderd. Dus het Midden-Oosten wat ik leuk vond, bestaat misschien alleen nog maar in... Syrië was ook heel leuk trouwens, goed hoeren en snoeren. Maar Libanon is eigenlijk het enige land nog. En daar heb je ook veel problemen, omdat die Sjiïten die nemen de macht over steeds meer. Ja. Dus die christenen wonen in een eigen enclave en daar, ja, die moeten wel bij de christenen zijn, wil je lol hebben. Ja, ja. En niet bij de Hezbollah, want dat is geen feest. Die houden niet zo van apfelkoren en zo. Nou, ze zitten wel porno te kijken, Hezbollah. Dat was ik een hoofdkwartier ergens in Baalbek, in de BK-Vallei. Dat was gewoon een stapels porno. Een oude band nog echt, weet je wel. Oh, echt van die... Ja, Pruim en Bloesem zat ertussen, je weet wel, van onze Nederlandse pornofilm. Het is echt zo'n VHS-bandje. Ja, ja. De Hezbollah zit er aan de VHS-bandjes. Ja, dan kon je precies kijken welke scènes zich aftrokken dan. Want dat kan je zien met zo'n videoband. Ja. Die spoelen ze nou weer terug, weet je. Dan stoppen ze en dan... Dat vond ik interessant. Dus ik heb daar een studie over gemaakt. Dat is dan, maar dat is anders een heel zwaar academisch verhaal. Ja, nee, dat moeten we niet willen. Dat moeten we hier niet willen. Fascinerend. Hey, ja, maar je werd dus als journalist uitgekakt omdat je de waarheid opschreef over... Ja, terwijl ik gewoon een heel leuk innemend mens ben, weet je. Dus daar kan het niet aan liggen. Dus het moet toch de boodschap. Ik was gewoon de boodschapper. Maar veiligheidshalve vragen we er nog even bij. Zou er ook een andere reden kunnen zijn dat ze je eigenlijk allemaal uitgekost hebben? Of... kan je niks bedenken? Nee, ik zeg dat ik ben innemend persoon nog een ontzettend aardig... Ja, dit was doorvragen, dit. Ben je nou aan het doorvragen? Sorry, we zitten doorvragen. Wil je dat even niet meer doen? Nee, ben je een soort Frank van der Linden of zo? Ja, nee, oh ja. Jezus Christus. Meester interviewer. Van de laatste drie eeuwen. Ja, hij heeft zichzelf en als Napoleon... Ja, je hebt gedaan het werk toch ook? Alles heeft hij op cd'tjes gezet. Ja. Zo'n dik boek, daarbij alles uitgetikt. Zijn vrouw gedaan, die tikte al die interviews uit. Maar toch enig dat je op een dag wakker wordt met een odol... en dat je dan denkt, weet je wat ik ben? Weet je wat ik ben? Ik ben een meester interviewer. Ja, je hebt ook Hofland. Die is gewoon voor de journalist van de eeuw. Oh, ja. Ook zoiets. Ja, journalist van de eeuw. Nou, ik was ook nog genomineerd, maar dat schoot niet op. Jij wordt vaak genomineerd, hè? Ja, vaak genomineerd. Jij ook, Jan? Ja, dat is een gevoelig puntje. Voor de gouden odol. Nee, de oude is ook god. Hé, maar... de huilige blazen. Nee, maar eindelijk zwaar gesprek. Dat vind ik wel leuk. Ik dacht, ja, ik heb toch een reputatie dat ze oppervlakkig is hier, maar dat blijkt zo. Nee, Roos is heel inhoudelijk. We gaan er diep in. Ik vond ook wel goed dat jullie van een item maken. Het item van filet americain, dat is een item. En dan ga je er ook nog eens een keer, alsof het je eigen item is. Ja, dat heet vulling. Oh, dat is vulling, ja. Maar in hoeverre, kijk, bijvoorbeeld de PVV, die vertelt ons ook vaak van... er is een heel groot gevaar met de islam. Maar in Polen nu ook weer. Ja, Polen ook. Polen hartstikke leuk. Maar in hoeverre is de islam dan gevaarlijk voor ons? Ja, je krijgt steeds meer wijken waar gewoon... naast Amsterdammers toch wel weggaan. Dus dan krijg je ghetto's. En die ghetto's, dat zie je in Brussel, de politie komt er niet meer. Dus er gebeurt alles wat God... nou, niet verboden heeft, dat in dit geval niet. Juist niet, hè? Nee, God juist wel wil. Wat God geboden heeft. Ja. Dus, dan ga je op een gegeven moment een filet americain, kan je niet meer krijgen. De ladyboys die trekken weg. Dus je krijgt dan echt een verschuiving. Ja, wordt een kutstad zonder filet americain. Kankers wel in die stad die vol zit met prosecco en met bakfietsen. En dat is wat er aan de hand is. Dat is een inktvlek. In Brussel kan je het heel goed zien, Molenbeek. Anderlecht, al die wijken, klassieke wijken. En Brusselse volkswijken. Die zijn helemaal verziekt. Er zit helemaal niks meer. Alleen nog koranwinkeltjes en die slagertjes. Nou ja, hoeveel slagers kan je hebben, weet je wel? Een bakketje en dan en heel veel rare garagemoskeetjes. Dus die buurten zijn niet meer leuk. En dat is gewoon, ja. En op een gegeven moment, in Parijs precies hetzelfde. In Amsterdam zie je het ook al. Als je niemand werkt, hoe ze dat kunnen doen, weet ik niet. Iedereen loopt de hele dag over straat. Gewoon jonge jongens, de meisjes werken. De meisjes, de Turkse Marokkaanse meisjes die werken wel. Die willen werken, maar die broers niet. Lijkt me heerlijk, zeg, lekker over straat lopen. Ja. Ja. Met een baard. Dat kan niet werken. Als je kou wordt, is een baard wel weer goed. Hey. Zoals die Belgische modeontwerper, die homo, weet je wel. Van Berendonk. Ja, die zou jij kunnen mee geworden. Dus moet je wel een paar ringen nog in je neus jakkeren. Maar het probleem is dat ik ook geen baardgroei echt heb. Zo'n Chinees ben je, eigenlijk een witte Chinees. Ja, ben eigenlijk een soort witte Chinees. Albino Chinees, ja. Naakslakje. Wie noemde me daar vorige keer zo? Wie noemde jou naakslak? Ja, wie was dat dan? Bobby Eden. Bobby Eden. Porno-actrice Bobby Eden. Bobby Eden, ja, hij is goed. Ja, die liet daar wel haar borsten zien. Dat maakte wel goed. Ja, toen ging het wel weer wat beter. Ja. Kim Holland zei het ook voor jou, Kim Holland. Dat was jouw ex. Ja, Kim Holland. Jezus, dit gaat helemaal niet goed. En je komt ook graag bij de twee ouwe hoeren. Dat wel. Ja, kijk, korting, want die VIP is. Ja, ja. Oh, dit gaat zo'n gedoe opleveren, joh. Dit is echt... Kabouter, kan je even ervoor zorgen dat er geen podcast van komt en zo? En niet op te vinden is op de website, want ik trek dit van gemeten. Naakslakkorting krijgt hij. Naakslakkorting. Doe het geld niet zozeer. Hé, maar die multiculturele samenleving, dat is niet echt jouw feestje? Dat is verzonnen, dat is van bovenaf opgelegd natuurlijk. Kijk, als het hier over multiculti gaat, dan is het altijd over de Marokkanen die niet integreren. Bedoel, de Surinamers zijn lang geïntegreerd, de Antillianen ook, al zijn er nog een paar lastige jongens tussen. Het is van bovenaf opgelegd. Het is het idee van de maakbare samenleving, wat toch wel heel sterk van de PvdA komt. En dat werkt gewoon niet. Dus het is allemaal van bovenaf. En de mensen zelf, wat is multicultureel? Nou ja, zoals Buenos Aires, Rio de Janeiro, New York, dat zijn multiculturele, dat zijn melting pots. En hier zijn geen melting pots. Ja, maar daar zit je in je boek ook wel over. Dat van alles rondscharrelt, maar dat gaat... Ja, maar iedereen werkt al. Je hebt geen uitkeringen, dus dat is het verschil. Kijk, als je in New York niet werkt, krijg je geld. Maar hier, iedereen zit pot te verteren, weet je. Het is gewoon schandalig. Niemand werkt. En dat wordt gewoon allemaal, waar het geld vandaan komt, weet ik niet. Dat is een beetje het idee. Dus in Zuid-Amerika, daar ga je heen als migrant, en dan ga je om te werken. En je wilt Zuid-Amerikaan zijn, je wilt Argentijn zijn, je wilt Braziliaan zijn, whatever. En dat is hetzelfde in Amerika. Al die mensen willen, sommigen willen dan iets opblazen in Amerika. Maar goed, maar in principe ga je helemaal te werken. De meesten wil gewoon een taxi hebben. Ja, zo'n taxi hebben. Ja, zo'n sick met zo'n grote kaart. Ik vind het wel grappig als er dan mensen komen met de vergelijking met New York. Van ja, want daar kan het ook. Daar hebben ze wel eerst even de inheemse bevolking af moeten maken. Ga je nou over de Indianen? Gaan we nu ook politiek de Indianen op Manhattan? Gaan we het nou over de Indianen geleden hebben? Woendet niemand. Die anderhalve commandje op. Ik ben heel erg pro-Indianen. Mag ik dat even gezegd hebben? De arme roodhuiden. Ze zijn allemaal afgemaakt. Woendet niet. Winnetou niet. Winnetou leeft in Duitsland, woont in een park. Ja, Winnetou was de NSB'er onder de Indianen. Nee, Karl May was een nazi. Oh ja, Karl May. Maar in ieder geval, ik denk er ook veel van Zuid-Amerika. En hebben we weer een bruggetje. Oh, hartstikke goed. Die bruggen voor jou zijn goed. Ja, ik ben razendsnel, ben ik vanavond. Ik zou Indiaan willen zijn. Ben jij kaal Indiaan? Dan zou jij stom dronken in een reservaat zitten met een koppelijst. Met een zwanger kindvrouwtje. Ja. Nou, ik zie het probleem nog niet even wel. Nou, leg het maar aan je vrouw uit, Jan. Jezus Christus, zeg, ik wil even een plaatje draaien. Ja, van Neil Diamond weer. Nee, we hebben weer... Oh, wat is dit nou weer, joh? Ik zal Lee Fields wel wezen dan. Wie? Lee Fields. Met Faithful Man. I've always been a faithful man. Till you came along. I've always been a grateful man. I've always been a faithful man. Don't you make me do wrong. Don't you make me do wrong. I've always been a faithful man. Till you came along. I was just hanging out. Clear my mind. I saw you eyeing me. It was plain to see. Said I was a married man. Said you were 23. Team. 1 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in de groep landen die zich de Vrienden van Syrië noemt. Die groep van ongeveer 80 landen vergaderde afgelopen dag in Turkije. De opstandelingen hadden gehoopt op wapens, maar die komen er niet. Wel hebben golfstaten zo'n $100 miljoen toegezegd. Vooral westerse landen zijn tegen bewapening van de opstandelingen. Ze zijn bang dat de wapens in verkeerde handen vallen. De opstandelingen zeggen dat het regime zijn gang kan blijven gaan zolang er geen wapens komen. De politie in Lochem is een onderzoek begonnen naar een uit de hand gelopen 1 april grap. Onbekenden hadden een pakketje voor de deur van een synagoge gelegd. De politie besloot daarop een aantal omwonenden te evacueren. En ook werd de explosieve opruimingsdienst erbij gehaald. Die heeft het pakketje gedemonteerd en toen bleek dat het om een 1 april grap ging, al dus de politie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De burgemeester van Lochem spreekt van een 1 april grap die alle perken te buiten gaat. Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar een steekpartij in Maastricht. Gisteren verwondde een man zijn ex-vriendin en stak daarna zichzelf dood. De politie wist dat de man zijn ex al langer lastig viel. Een dag voor het incident hadden de dader en de vader van de vrouw een gesprek gehad op het politiebureau. Maar de politie zag toen geen aanleiding om in te grijpen. De commissie zal beoordelen of de betrokken organisaties hun werk goed hebben gedaan. Tijdens de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam vaart dit jaar voor het eerst een Turkse boot mee. Het is bekend geworden bij de loting voor de botenparade. Organisator ProGay is blij met de Turkse boot. Die zegt dat er in Nederland naar schatting 20.000 homoseksuelen van Turkse afkomst zijn, maar dat die door het taboe op homoseksualiteit onzichtbaar blijven. Gay Pride is van 28 juli tot en met 5 augustus. De botenparade is op 4 augustus. Het weer in het noorden bewolkt en kans op regen. Minima tussen 0 en 5 graden. Overdag veel bewolking en ook dan in het noorden wat regen. Het wordt morgen zo'n 11 graden. Dagen daarna blijven wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos en enorm van ProGay. Ja, en ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne, had je zelf kunnen raden. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleut. En de stelling van vandaag is een prachtjuweel. Er zou wat ons betreft wel wat meer geneukt mogen worden. Maar nu eerst gaan we even verder met onze hoofdgast. We zeiden het al, hij lust van jongs af aan een slokje en een spuitje en een snuifje. Gelukkig zwemt hij elke dag een half uur. Nou, dan overdrijf je een beetje, hè? Ik overdrijf een beetje. Oh, nou, ik heb het anders gehoord. Maar goed, weet je wel, hey, ik wou dit gaan zeggen dat je ook heel graag wandelt. Ja, ik wou eigenlijk alleen maar hele lieve dingen gaan zeggen. Ja, dat je gezond dat eet. Ik woordvoerder wil worden van ProGay. Ja, en dat je woordvoerder van ProGay bent. Klopt dat? Samen met Jan. Samen met Jan. Maar dat klopt. Ja, maar word ik weer in die hoek gedrukt, weet je wel. Ja, nee. Maar dat klopt dat jij niet ProGay bent. Nou ja, ik wil het wel slaantje. Want ik heb die Turkse homoboot heb ik geregeld voor de Gay Pride. Oh, wat goed van je. En dan kwam met Ladyboys. Hoe heet die? Tofu Bibi. Weet die, die is dan ook, maar dat is geen Turk, maar die is wel homo. Dus ik dacht, nou, die heb je uitgenodigd. Ja, die staat in een bilveter, staat die op, als een boegbeeld op die boot. Tofu Bibi. Nou, wij van ProGay zijn ontzettend blij met je inspanning, Arthur. De Arie Boomsma van de islam, hè, noem ik hem altijd. Tofu Bibi. Of heet hij nou? Bobby, hij is ook een dichter, die man, hè? Ja, zo'n Nico Dijk, hoor, maar dan Boomsma van, nee, van de islam. Ja, dit is een groot mens, hoor. We hebben hier een grote gast. Kunnen we wel verstaan? Ik hoor net van Han Lips, die belde net van Parool, dat hij een stukje moet schrijven over die weerzinwekkende man. Dan ben jij dan. Ja, dat klopt, ja. En dat hij alleen maar Ladyboy. Ja. Ik wilde even checken of dat klopt. Nou, eigenlijk klopt het wel. En ProGay was ook goed verstaan, toch? ProGay, hallo. Ja. Goedemorgen. Oh, dan ben ik door naar de afdeling fistfucken. Ja, fistfucken met Jan. Nou, jongens. Ja, zo gaat het. We hebben net op Twitter gezegd van het dieptepunt van het niveau is bereikt. Maar volgens mij zijn we net eventjes dat kan er nog onder, hoor. Het was door de bodem. Dat puntje ging veel dieper. Onder. Jongen. En het is wel de boekenspecial, hè, van jullie. Eerste boekenspecial. Ja, dit is de eerste boekenspecial. Ja. We hebben nooit een schrijver gehad. En we zitten eraan te denken om er ook gewoon maar omdat het je hoogtepunt een beetje moet stoppen. Dan moeten we dit niet veel vaker doen. Nee, schrijvers, dat blijkt. Nee, en je moet toch ook zo'n boek lezen. En je kan die stotter terecht. Nico, daar zei ik horen, Nico uiteraard nodig. Nee, die willen we niet hebben. Nee? Nee. Dat gaat niet goed. Nee, dat gaan we echt niet doen. Nee, maar dat die van geen stel pound, het komt eigenlijk toch uit jullie hoek. Nou, zeg nou even op. Hé, hey, echte Jannen zijn monogaam. Ben jij ook monogaam? Ja, ik ben nu single, dus ja, dan ben ik monogaam. Maar toen je nog met die teut was? Wat staat er in het boek? Dat weet ik niet meer zo goed. Wat heb je erover geschreven? Nou, ja, moet even, dan moeten we even naar de afdeling archief. Mij, ja, Jan, archief met Jan. Ja, ik lees de boeken niet, joh. Luister, nee, maar dat viel me inderdaad namelijk wel op. Want inderdaad, laten we gaan ophouden over die drank en die drugs. Want het is allemaal verzonnen, allemaal onzin. Ja. Maar er komt werkelijk nergens die chick van jou... Die wil af en toe in een dronken bui nog wel eens tegen een of andere makelaar aan. Maar dat hou je eruit. Nou, dat vind ik nou niet leuk dat je erover begint. Ja, daar goed, zit jij, gelukkig is het uit. Je zit heel slecht neer nu. Gelukkig is het uit. Een soort slettenbak. Ja. Betoet is het. Maar jij komt één keer wel geteld in een bordeel in het boek. Voor Jan moest ik informatie vragen wat het kostte. Die 12 euro, dat zei ze aan toe gebeld. Dus het was de vraag die onze Jan stelde. En daar moet een keer een antwoord op komen ook dan. Ben jij monogaam van karakter? Ik vind als je naar bordeel gaat, dat valt niet onder monogamie. Nee, maar dan ging je naar... Dat hangt er vanaf of je daar... Dat is technisch, hè? Dat is wat je gewoon thuis uitlegt dan. Ja, precies. Ik bedoel, als jij naar bordeel gaat in Thailand... om maar de L-woord niet te noemen, maar voel je dan alsof je vreemd gaat of niet? Of denk je gewoon, over een uurtje ga ik lekker noedels eten met Heb jij dus eigenlijk een klein stukje gejokt in het boek... want je hebt daar wel degelijk een Paraguayese lichte kooi aangeduwd. En niet zoals in het boek gezegd dat je eigenlijk alleen maar geknuffeld hebt. Zo. Patoet. Ja. Ik knuffel natuurlijk op de gayboot met Tofu Dibi. Ja. Trouwens, je bent zelf niet... Want ik heb nog een interview gelezen vanuit Parool. Maar je bent zelf ook een darkroom bezoeker. Ja, dat moest ik ook doen omdat ik voor de pro-gay was veldwerk aan het doen. Maar ze zeiden, heb je cv? Dat was een heel lullig cv'tje, Universiteit van Amsterdam. Ben je wel eens krachtig afgezogen in een darkroom? Dat was een van de vragen natuurlijk van Paul. Ja, nee, echt waar. En toen zei je, ja, dat deed ik altijd, joh. Nee, maar omdat ik student was en ik moest, weet je wel... Adriaan van Dis, die kwam er altijd, en Gordon, en Tofu Dibi. En dat was wel gezellig, je had wel goed gesprek na afloop. Echt waar, joh? Ja, joh. Het alleen roken zo naar poppers en zo, weet je. En naar verbrand Burning Rubber. Ik zou, weet je wat de grote grap is? Ik ben namelijk... monogaam. Nee, nou ja. Zeg ik nee? Wel. Ja. Nee. God. Nee, maar ik Leg ben... Leg dan weer eens uit straks. Ja, ik ben nachtblind. Dus bij ook mij... Ook nachtblind. Kuil, nachtblind. Naakslok. Dus voor mij is bijna iedere room een darkroom. Dat wilde ik zeggen, voordat je nog veel leuker ging doen dan ik. Nee, ze kunnen jou toch gewoon in de sling leggen, in de schommel. Het programma een beetje doodgaan elke keer. Ik weet niet wat het is. Zeg eens even, vraag eens iets boeiends aan die man. Ja, kom eens een keer boven al die over Ladyboys en... Hoe was het boekenbal? Dat is inderdaad... Voorafgaand aan het boekenbal... Dat vind ik nou een geniale vraag. Dat is alweer drie weken geleden, maar goed, dat maakt niet uit. Wel, maar er is nog steeds niet onthuld. Ja, ik heb een gegeven moment... Wie van die leuke meisjes je nou uiteindelijk... Jan Mulder heb ik laten struikelen in zijn looprek. En Jan Kremer in zijn looprek. Terwijl je zelf er niet... Marie was dood. En verder, ja, en niet geneukt. Nee? Dieptepunt, nee. Ik dacht, dat is altijd neuken. Dat was ook, ja, nou... Tegenvallen. Ja, die literaire groepjes, maar nu ik in dit programma zit, zullen die literaire groepjes wel komen. Moeten we nog iets van een oproep? Helene van Rooyen wilde met mijn neuken zeggen. Ja, dan moet zeker die Ton toekijken weer, Ton van Rooyen. Ja, dat heb ik geweigerd. Ja, die moest kijken weer, Ton. Ja, Stout, die houdt ervan als Helene Stout doet, Ton. Ik vind het lekker als Helene Stout doet. Oh. Waar? Ja, dan moest hij toekijken, dan gaat hij een beetje fappen. Oh, echt? Ja, die muziek van Neil Diamond zei, die vind ik heel mooi. Ik fap altijd op You Don't Bring Me Flowers Anymore met Barbara Streisand. Maar in hoeverre klopt het verhaal dat jij op het boekenbal hebt staan te tongen met Gerrit Komrij? Dat deden ze alles voor de foto natuurlijk. Van de HP, van Jan Zandbergen. Dus dat is allemaal media dingen. Net als pro-gay. Ik werk niet voor pro-gay. Je werkt niet voor pro-gay? Nee, het is wel goed. Ik ben wel gay-friendly. Oh, dus daarom heb ik die boot gewoon gezien. Ze hebben geld. Het is een PR-dingetje dit, joh. PR-dingetje, ja. Dus, maar voor de PR tong jij met Komrij? Nou ja, bedoel, vind je dat zo erg dan? Je zou ik vind het... Liever met Gerrit Komrij dan met Van Rooyen. Ik tong liever Gerrit Komrij dan dat ik alleen Van Rooyen moet beffen, weet je wel. Als ik dan toch moet kiezen met een geweer op mijn hoofd. Ja, maar dan kies je toch wel voor... Ja, of Ton, ik zou eerder Ton Van Rooyen nemen, denk ik. Ja, die heeft toch lekker krullenbol, vind ik wel lekker. Nou, nee. Dat zijn ze ook wel lieve mensen. Ja, zijn lieve mensen. Weet je dat, Ton? Ik heb even een scoopje voor jullie, hè? Oh. Scoopje heb ik. Nou dat, gooi hem er maar in, alvast. Nou, dat... Je moet even niet doorheen praten. 1, 2, 3. Nou. Ja. Goeie, snelle jingle, man. Nou ja, Ton die geeft rondleiding in het huis van Helene. En dan komt er een hele bus met bejaarden uit het Friesland. En dan moeten ze €5 betalen. En al die bejaarden die willen dan meteen in de slaapkamer waar het gebeurt. Helene vergooien. En Ton, dat is ook nog een leuk nieuwtje, speciaal voor jullie. Dat die is nu personal... hoe noem je dat? Coach. Dus als jij een probleem hebt zeg maar, met je vrouw... omdat je elke keer die vakanties in Thailand moet uitleggen... dan gaat hij voor jou een traject samen maken, een levenstraject. Waar blijft die scoop? En de eerste keer is gratis. Waar blijft die scoop nou? Dat was het, denk ik. Ik denk dat het waren twee scoops. Dat ze rondleidingen doen in een Portugese woning. Ja. Dat is al niet bekend. Dat is, nou ja, heb jij het gelezen ergens? Nee, in je leesmap? Ik kreeg de leesmap wel in Bergen. En de tweede was dus dat Tom dus een soort van personal coaching traject doet. Dat was hoe kom ik naar Thailand zonder dat mevrouw het begrijpt? Toch? Ja, maar goed, hij zet jouw leven weer op de rails, Jan. Ja, maar ik dacht dat er echt iets kwam, joh. Ja, ik kan iets verzinnen. Nou, ik heb wel van Tofu Bibi die op die boot in zijn bilveten gaat. Van de stichting Pro Gay. Want we gaan nog even. Ik ga nog even. Dit is Boeken met Jan. Arthur, ben je Michael Simon. Ik wou net. Je gaat vragen. Je nieuwe boek begonnen, hè? Dat ging je vragen. Wat ga ik doen? Een nieuwe boek. Ja. Dat is ook grappig. Dat wou ik ook vragen. Ja. Dat wou je ook dat vragen. Dat is zo'n klote vraag. Dus je zit al de hele uitzending je kaders te houden. Wil ik een keer wat vragen? Dat had ik ook willen vragen. Kaders te houden. Nou, je bent heel stil. Nou, helemaal niet stil. Is dat zo? Ja, het nieuwe boek gaat over mijn dode hond. Ik vond het leuk. Ze hadden mensen over dode kinderen. Ik dacht dat het leuk. Mijn hond Jaguar, die is een lijst maniassus overleden. En wat? Een lijst maniassus, dat is een soort... Hele misselijke ziekte. Ja. Waar de Turkse... Er zit ook in die filet-Amerikaan, zit het ook. Die bacil. Lijst maniassus. Er gaan ook een heleboel ladyboys in dood. Ja. maar je bent een boek aan het schrijven over de hond. Ja, nemen samen met ruggespraak met Martin Gauss. Maar het speelt zich wel over Argentinië, weet je. Ik vind het exotisch. Ja, nee, ik kan ook in Bergen zitten met een dode hond. Maar dat, nee, dat is niks. Nee, dan zit ik met Ruud Krol de hele dag. Ja, daar word je wel eens van. Dat moet je niet hebben. Maar hoe gaat het boek heten? Het heet Reconquista. Reconquista is herverovering. Maar het gaat over mijn herverovering, zeg maar, van mezelf. En het continent. Oh, ja. En de vrouwen en alles natuurlijk. Ja, maar ik ga het nu in Spanje en Portugal situeren. Want dat is ook herkenbaar. Als jij dus, zeg maar... Ja, je gaat een rondleiding doen in het huis van Ton en Helene Rooijen. Ja, bijvoorbeeld. Dan koop je mijn boek, want er staan dat soort dingen in. Waar je, en hoeveel het kost. Het is ook een soort reisgids. Ook een soort reisgids. Ja, maar ook literair, maar ook leuk. Idee. Ook met eten. Er zitten eettips in, ja. Ja, eten. Filet Amerikaan van paardenvlees in Lissabon. Dat is een heel leuk adresje. Ja, polo, paarden, filet Amerikaan in Argentinië. Hartstikke leuk hoor, een boek over een hond. Wat is daar ook mis mee, ja, inderdaad. Vicky. Rintintin. De sequel. De gruwelijke marteldood van Rintintin die de filet-merken eindigde. Ja, nee, ik kan niet wachten. Ik bestel hem gelijk. Ja, is goed. Blind kopen. Blind kopen. Niet goed geld weg. Geld tot aan de voordeur. Alles wat de don aanraakt, verandert in goud, toch? Vanaf nu wel, denk ik. Ik heb het gevoel dat we hier getuigen zijn... Een life-changing experience. Ik zit nu weer dankzij jullie in de bovenwereld. Ja, ja. We gaan jou groot maken. Nou, geen probleem. Zoals al zoveel mensen groot hebben gemaakt. We hebben al veel mensen groot gemaakt. Lachelijk dit. Ja. Die twee hoeren hebben je toch groot gemaakt? Die twee oude hoeren? Drie. Ja, drie. Inmiddels. Ja. En maar hoe komt dat er vandaag? Jullie gaan altijd over hoeren. Ik ben er vandaag... De boekenspecial zijn nu geen hoeren. Jij bent monogaam, zei je. Ja, nee, maar ik vind het leuk voor die camera, voor die de druk bekeken website voor jullie. Nou. Weet je trouwens dat jouw leesbril een pootje mist? Ja, weet je dat ik 30 leesbrillen heb zonder pootjes? Maar waarom dan? Omdat ik op ben gezitten met een dronken kop, denk ik. Maar en dan altijd breekt hetzelfde pootje af? Nee, soms ook rechts. Oh, dat is ook dat is fascinerend. Ja, dat is wel niet te geloven. Ja, maar jullie hebben dezelfde brillen trouwens. Is dat, nee, is dat hebben helemaal niet dezelfde brillen. Maar de bril bij de twee halen even betalen. Nee, niet zo. Dat is ook niet even volmaardig zitten doen. Je hebt het gehoord van Malbouli dat Jan is lelijk en ik niet. Zo is het. Nou, dat vind ik een mooi einde. Hey Arthur, mogen we je hartelijk bedanken dat je bent geweest. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Nog bedankt voor de drank en de koken en de hoeren. Ja, en Mambo Jumbo moeten we... Dat moet jij zeggen. Want ons nu krijgt, in de kantoor. Mambo Jumbo kan je nu kopen. Mambo Jumbo, Mambo Jumbo, Mambo Jumbo. Kost dat nou zoiets? Mambo Jumbo, Mambo Jumbo, Mambo Jumbo. Maar wat kost dat nou, de boekie? Voor jou? Ja. Maar je 16,95. Je kan ook een e-book kopen. Ja, maar dat is ook wel, dan heb je ook wel een stukje prime literatuur. Ja, maar dan kan ik, als je dan signeert, dan wordt het geld waard naar mijn dood. Ja, we wachten wel. Dan loop jij binnen, dan kun je naar de 60 gaan en dan krijg je zo 60 euro voor. Arthur, bedankt, de groeten, zie je. Ja, ik vond het leuk hier, gezellig. Dank je wel. Dag. Exactly small. 4, 2, 3, 9, 56. You can say she got it all. Yeah! Ja, dat was Holland Rosie van AC/DC. Martin Koolhoven, de regisseur, die reageert op Twitter. Die zegt, weer dat nummer, ze hebben geen fantasie daar. Wij draaien gewoon wat we goed vinden. Nee, dat we geen fantasie hebben, dat lijkt me evident. Ja, tot ieders stomme verbazing, Jan, neemt de Ajax Amsterdam vandaag de koppositie van de Eredivisie in bezit. Geen touw meer aan vast te knopen. De Nederlandse competitie. Tijd voor... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Goedenacht, Leo Driessen. Goedenavond Jan en goedenavond Jan. We gaan het dit keer helemaal anders doen, Leo. Zeg jij eens gewoon wat jij nou dacht te gaan zeggen vandaag. Ja. Oh, dus ik mag het initiatief nemen? Je mag helemaal los. Jij bent de kenner. Uiteindelijk, we hebben erover gehad. En we praten te veel en door je heen ook nog. Ja. En eigenlijk ben jij toch de kenner, dus kom gewoon eens los nu. Ja, kom maar los. Ja. Dus ik word niet onderbroken? Nee. Zeker? Nou ja. Probeer het. Oké. Dan wil ik het eerst even hebben over de verschrikkelijke ereronde van Gomez, de keeper. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Spurs? Oké. Nee, ik wilde eigenlijk... Maar wat was er dan? Je hebt het niet gezien. Nee? Dat is echt gênant. Die mensen staan de pestpokken te voetballen, die spelers van PSV. Ik heb wel gezien. Daar is die keeper en die ging iedereen een handje geven. Ja, een hele tijdens het voetballen. Alle dwazen op de eerste rij en hup, daar komt Gomez. Ja. Nou, hartstikke leuk. Wat wou je erover kwijt, Leo? Nou, het eigenlijk was het heel jammer dat VVV zo'n zwakke tegenstander was. Want een bizarre situatie deed zich voor dat in de tweede helft... In de eerste helft werd hij nog vanaf de tribune toegezongen. Zat hij op de tribune en ging hij staan en zo. Maar wat deed hij nou? In de tweede helft ging hij naar dat supportersvak toe. Maar dat was achter het doel wat op dat moment verdedigd werd door Titon. Oh, nu de doelman van PSV. Nou, stel nou dat Titon op dat moment een blundertje had gemaakt. Staat de oud-doelman van PSV staat zich daar te laten verteren. En de huidige doelman gaat in de fout. Wat had daar voor situatie opgeleverd? Ja. Kom zomaar. Het kon zomaar. Ja, dat gebeurde niet. Nou. Dat wou je even kwijt? Ja. Ja, hoor, ik denk dat ik het initiatief weer eventjes naar me toe trek, als je niet heel erg vindt. Nou, we hadden het er zo over gesproken. Ajax bovenaan. Wat vind je daarvan? En is dit het Zichthorson-effect? Ajax, ik heb vorige week al gezegd, Ajax, AZ en Feyenoord, dat zijn de overgebleven titelkandidaten. En daar blijf ik bij. Twente speelt verschrikkelijk voetbal op dit moment. Heeft wel mazzel dat volgende week, als ze tegen AZ moeten, dus midden volgende week, hè, want aanstaande zondag is alleen bekervoetbal, dat Brahma niet mee kan doen. En ook Jansen niet. En dan moet hij misschien eens gaan nadenken. Het kan zomaar het moment zijn waarop de aangetrokken Steve McClaren helemaal door de mand valt. Nou moet hij wat gaan bedenken. Ja, dat kan hij niet. Ik kan niks bedenken, Steve. We wachten het af. Hey. En die Koeman, die Ronald Koeman, die gelooft dus nog steeds in de kansen voor Feyenoord. Mag ik nog eens heel even? Over Ajax, hè? Oh, wil je wat zeggen? Ja, ik... Leo, is jou ook opgevallen dat Leo! Theo Jansen ineens een goede wedstrijd speelt? Nou! Ja, maar Theo Jansen speelde een uitstekende wedstrijd. Kijk, wat je nu zo langzamerhand ziet, is dat na een serie van wedstrijden die Ajax, wat makkelijkere tegenstanders gehad tussen aanhalingstekens, speelde niet goed, wonnen toch. Nu is het zelfvertrouwen bij de spelers die al lange tijd in het veld zijn ook steeds groter geworden. En dan moeten de spelers die nog niet helemaal fit zijn en nog bijkomen. Dus als Boerichter en als Siktorsson. Weer helemaal fit en ook Van der Wiel misschien. Als die nog eens een keer bij aansluiten, nou, dan wordt het Ajax wel steeds vrolijker. Kunnen er nog gekke dingen gebeuren, hè? Ja, het is gewoon, Ajax wordt gewoon kampioen. Dit was de kampioenswedstrijd. Hey, heb je dat gehoord wat RKC heeft gedaan bij ADO? Als 1 april grap? Gewonnen met 1-0. Nee. Ja, maar ook de kachel opgestoken. Ja, de verwarming op 50 graden. Ja, vond je dat een leuk geintje? Nou, ik vind dat muisje wel een staartje mag hebben. Dat dacht ik wel. Competitievervalsing. Je kunt beter 1 april grappen bedenken, volgens mij. Ja. Nee, maar dat mag niet, toch? Dit is toch tegen de regels? Ja, hier moet ik er serieus op ingaan als toch al behoorlijk beroemd analist. Nou, ik dat niet, joh. Maar goed, jij was gebleven eigenlijk bij Ronald Koeman, Jan, die inderdaad zei... er gaan nog andere grote clubs gaan nog punten verspelen en wij komen eraan, we blijven... Ronald Koeman gelooft nog steeds in de kansen van Feyenoord, Leo. kijk, maar ik ook. Ik roep Feyenoord al weken, al maanden. Ja. Kijk in de ogen van Koeman. Daar staat een trainer die niet wil verzaken. Die ruikt, die proeft, die kijkt naar die ogen. Die ziet dat het gaat gebeuren met Feyenoord. Feyenoord heeft het hele seizoen nog enkele keer bovenaan gestaan. Maar het gaat om wie staat dan de laatste wedstrijddag bovenaan. Leo? Ja. Hij is het rempaard wat de stal ruikt. Volgens mij heeft Leo heel veel koffie gedronken. Nee, Leo, die ziet echt gebeuren met Feyenoord. Ik zie dat goed, Jan Roos. Let nou maar op mijn woorden. Ja, Ajax wordt kampioen. Koeman heeft wel eens vaker toegeslagen op de laatste wedstrijddag. Toen het niet meer werd verwacht. Weet je dat nog, 2007? Ja, dat was de dubbel, hè. Met PSV? Ja. Het werd niet meer verwacht. PSV zou nu aardig. Het zou het worden bij Excelsior en anders Ajax bij Willem II. Ja. Ja. Maar het werd... Ja, en weet jij wie dat winnende doelpunten maakte daar? Ja, waar het er waren vijf winnende doelpunten. Nee, Cocu, maar dat doelpunt wat nodig was, Philip Cocu. Ja, Cocu zei het toch? Ik ben bezig met een bruggetje te bouwen, Leo. Oh, en okay, Cocu is nu trainer van PSV. Nee! Ja. Dat is ook toevallig. Leuk. Is dat al lang zo? Ja, en erg hè, van PSV. Die gekke Ron Jans die gelooft ook nog in de kansen van Heerenveen. Die stond te snuiven en te briezen daar. Ajax kan komen, we lust is er rouw en we hebben vertrouwen. En hoe voel je dat dan? Nou ja. Ook een trainer die, als je in zijn ogen kijkt, dat je het heilige vuur ziet. En weet ik het allemaal. Je praat wel even door Leo heen. Sorry Leo. Ja, dat was niet... Sorry Leo, dat was niet... Leo? Ik zeg het maar. Nee, ik moet zeggen, ik vind het een mooie, goede houding van Ron Jans. Van wie? Van Ron Jans. Goede houding. Goed dat hij zegt van, laat hij maar komen. Ja. Maar Ron Jans zegt natuurlijk nog voor iets meer dan voor een hoge positie van Heerenveen. Want Ron Jans heeft nog geen baan volgend seizoen. Een baan, ja. Nou, ja, dus, heeft nog geen job. Ja, dus is Ron Jans niet iets voor PSV? Ja! Nee. Oh. Dat was tamelijk duidelijk, Jan, dat hij dat niet meer vindt, Leo. Ja, nou. Daar word je even krachtig op het heel klein woordje op de plaats zet. Dat hebben we toch al afgekaard, dat Dick Advocaat naar PSV gaat. Ja, maar ik denk misschien, kijk, we zijn al een tijdje met elkaar bezig. En ik hoop toch nog een keer op een scoopie met je, dus... ik heb je gezegd vorige keer dat Calderwood de nieuwe trainer wordt van Telstar. En waar zit hij? Bij Go Ahead. Ja, bedoel ik. Dus dat heb ik even goed geregeld. Ja. Ja, nou, dat was zand in onze ogen strooien, zeker, was dat? Ja, ik weet het ook niet. Maar, hey Leo, even ter afsluiting. Ja. Oh, je wil afsluiten? Wat we even moeten voorspellen is wie wint de beker aanstaande zondag. Oh, Heracles. Dat is leuk. Even dat aankomt. Heracles. Nou, ja, Heracles ten koste van PSV. Ja. Dat vind ik ook. Heracles gaat de beker winnen. Ja. En AZ gaat donderdag Valencia uitschakelen. Ja. Ja. Ja, we hebben het allemaal gebouwd. Ja, het is geloteerd. Moeten we dan even... Ja, het is niet een echte, maar zullen we toch maar doen? Het is een spookscoop. Nee, maar je budget zit toch... doe maar even. Scoop. Dames en heren, jongens, mij zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Leo Driessen, onze analist, heeft net verklaard dat... Hij zei dat Heracles de beker ging winnen. Ja. En AZ schakelt Valencia uit... In Europa League. En als je het nu weer niet goed hebt, wat dan? Hoezo nu weer niet goed? Nou, je bent de laatste tijd heel slecht met voorspellen, hoor. Dat is echt belachelijk slecht voor iemand die zo goed geïnformeerd is. Ja. Oh, wat heeft het fout gehad dan? Ja. Nou, Calderwood naar Telstar. Een klein voorbeeld. Ja, maar Calderwood komt ook wel naar Telstar. Want het is maar uiteindelijk, ja. Ja, en je hebt gelijk ook trouwens. Hé, hey, Leo, mag ik jou een hele prettige nacht wensen? Ja, is Siemek al geweest? Martin, die komt zo. Die komt straks. Eigenlijk zitten we, hoe langer wij praten, hoe langer het wacht duurt tot Siemek komt. Jij luistert dus niet naar het programma, dus hoor ik dus net. Jawel, maar ik... Je moest even plassen. Ik moet natuurlijk ook voorbereiden op dit, hè? Ja, nee, precies. Snap ik ook, hoor. Een zware urenlang is hij bezig met voorbereiden. Ik heb toch het gevoel dat Leo nog iets kwijt wil. Dat hoor je er vanaf. Leo, zit nog iets bij Leo? Wil je nog iets kwijt, Leo? Nou, ik moet je toch complimenteren, Jan, met Siemek. Want dat vind ik toch altijd wel een erotisch hoogtepuntje in een 2 uur durende show. Kijk, er is toch een stukje liefde uitgewisseld nog op de radio. Maar Siemek gaat deze week helemaal niet over erotiek. Nee. Oh. Dan wilde hij juist een beetje vanaf. Gewoon weer over bot neuken? Nou, Leo, dat zeg je toch niet? Oh, misschien moeten we even vragen of hij iets vindt van de stelling van vanavond ook. Ja. Dat is misschien wel aardig. Leo, wat vind je van de stelling van vanavond? Wat is de stelling? Ja, sorry, dat kunnen we best even, heb je het ook gemist natuurlijk. Er mag wat ons betreft wel iets meer geneukt worden. Wat ik daarvan vind. Ja. Doe nou eens dat je gewoon inbelt en zegt van, nou jongens, ik heb hier wel een mening over. Nou, dat mag, mag wel wat meer geneukt worden, ja. Met wel mee eens. Nou, top. Kijk, zie je door jullie. Ja, door ons met name, inderdaad. Ja. Want ik neem aan dat jij toch meer dan voldoende... Ja, Leo, ik heb een beetje zo druk met mijn werk. Ze noemen hem ook wel Leo de Stier. Ja. Leo! Ja! Slaap lekker, jongen. Hartstikke bedankt. Jullie ook. Doei! Doei! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De Chinezen hebben bami, de Japanners hebben sushi en wij hebben... Martin! Gisteren was 1 april. Wat is dat, een vreselijk stomme dag. Iedere klotzak gaat leuk zitten doen met zijn stomme grapjes. De een is nog flauwer dan die ander. In Tsjechië hebben wij een hele andere dag. Op 2 april vertellen wij iedereen die waarheid. Dat heet die waarheidsdag. Dan wordt er pas echt gelachen. Die hele dag staan mensen elkaar in elkaar te timmeren. Want die waarheid, die doet vaak pijn. Ik weet nog dat ik mijn vader wel eens op waarheidsdag heb verteld dat hij zo vreselijk uit zijn bek stonk. Martin is niet gauw bang, maar ik heb in mijn broek gescheten. Papa Shimek sloeg me de hele kamer door. Iedereen lachen natuurlijk. Het was ook wel leuk, maar niet voor mij. Want pap sloeg in 1 knal mijn melktandjes uit mijn bovengebied. Maar goed, die waarheidsdag is veel leuker dan jullie stomme 1 april. Een dag voor humorlozen. En hiermee besluit ik mijn laatste column voor dit vreselijke kutprogramma. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, 1 april. Ik stap er natuurlijk niet mee. Dat het een kutprogramma is, is trouwens geen grap. Wat een stukje humor. Alles wat links is, stond met een roltoeter in de mond te gillen dat het kabinet zou gaan vallen. Geertje moest even een nachtje ergens over slapen. En meteen begon het gekrijs om verkiezingen. Maar 1 dame alleen hield het hoofd koel. Waarschijnlijk omdat ze nog zo onder de indruk was van haar eigen motie tegen minister Schippers van... Nou, over de Olympische ellende, Jan. Wat? Ja, ik zat fout. Ja, kom maar. Nee, wacht even. Nee, doe maar even overnieuw. Maar elke keer als ik dus een leesfoutje maak, dan moet heel Nederland dat horen. En nu verplees jij een tekst en dan gaan we niet moeilijk over doen, blijkbaar. Gaan we niet over hebben. Gaan we gewoon even verder. Ik ging hem even overnieuw doen. Nee, doe maar niet. We doen het niet. Start maar gewoon in die bende. Het Haags geluid. Hele goedendag, Renske Leijten van de SP. Hi Jan. Hallo Renske, wat een bescheiden Jan hebben we vandaag aan de andere kant, Jan. Ja, zeker. Hij heeft zeker soep gegeten. Hij heeft zeker soep gegeten. Ja, ik heb soep gegeten. Een beetje mijn mond gebrand. Hé, wat een opportunistisch geschreeuw van die PvdA, zeg, over het breken van het kabinet. Vond je dat ook niet? Man! Breken van het kabinet? Ja, dat is vorige week dat even een klein onderbrekingje was in de bespreking in het kasthuis in de PvdA. Meteen een bok op die haverkist meteen. Een nieuwe verkiezing en een nieuwe verkiezing. Ah, jongens, het was toch gewoon een toneelstukje. Ja, nee. Van die Samson? Nee, van Wilders. Ja, nee, precies. Nee, precies. Maar dat is iedereen. Maar ja. Samson bestond te gillen. Ja, verkiezingen naar de koningin. Want we moeten nu verkiezingen komen. Toen dacht ik, doe eens even een beetje rust, hoor, badmuts. Nou ja, ik zou graag morgen verkiezingen hebben, maar daar gaan wij niet over. En daar gaat Samson nu ook niet over, want ze doen dat daar op het kathuis. En voor mij was al wel vrij snel duidelijk dat het allemaal toneelspelletje was. Nee, dat zeg je nou. Waar plof je eigenlijk niet van ongeduld zo langs? Dat die 3 drabbers nog in het kathuis zitten daar, terwijl jullie het veel beter zouden doen. Om heel eerlijk te zijn, toch niet. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat eruit gaat komen en of ze eruit gaan komen. Maar ja, ik ga er nu niet over. Dus ik kan wel ploffen van ongeduld. Maar ik weet gewoon dat ik ook volgende week een wet moet bespreken. En dan concentreer ik me daar gewoon niet op. Doe maar lekker door. Ja, dat is ook wel. Je hebt gelijk ook, joh. Renske, laat dat regeren maar aan andere partijen over. Jij gaat gewoon lekker concentreren op andere dingen. Nee, maar ik wil me graag concentreren op het regeren. Alleen, ik ga er nu niet over, want die jongens op het kathuis moeten het uitmaken. Ja, en een van de dingetjes die waarschijnlijk daar besproken is, is dat er 1 miljard minder naar de zielige negertjes gaat. Oh. Ja, ik vind het allemaal zo'n treurige discussie. Ik bedoel, wij hebben zoveel winst. uit arme landen en vooral uit Afrika. Als we daar nou eens een keer wat minder zouden halen en wat meer daar zouden laten, dan zou de hele discussie over de ontwikkelingssamenwerkingsgelden helemaal niet nodig zijn. Maar vind ik een hele nieuwe invalshoek. Is een nieuwe invalshoek? Ja, vind ik best een originele invalshoek. Is ook een originele invalshoek. Maar jij wil iets anders vragen. Ja. Oké, kom maar dan. Er moet toch bezuinigd worden, toch? Ergens op. Dus daarom ja, ook. Ja, maar ik vind het zo ontzettend gemakkelijk om dan te zeggen, nou, dan halen we het waar het niet zit. Kijk, dat doen ze ook dan gaan we maar de lonen bevriezen. Nou, dat is natuurlijk het domste wat je kan doen, want als mensen niet meer gaan uitgeven, dan gaat de economie niet omhoog. Ja, wacht even, lonen bevriezen betekent dat ze niet meer krijgen, maar wel steeds hetzelfde. Ja, maar als dan vervolgens de inflatie wel stijgt en je zorgpremie stijgt, dan hou je netto een stuk minder over. Oh, en dat weet natuurlijk iedereen best hoe dat werkt. Ja. Dus het is gewoon niet zo verstandig. Als je wil dat de economie gaat groeien, dan moet je zorgen dat je dat niet doet. Kijk, en ook over ontwikkelingssamenwerking. Ja. Ik vind het best een goede regeling dat je gewoon zegt, als rijk westers land doen we 0,7. En niemand anders doet het, hè, bijna. Behalve wij. Nee, maar van je eigen huishoudbegroting. Wat is 0,7? Nou, van die van mij is dat... Dat is sigaretten, denk ik, hè, ongeveer. Nou, 0,7 van mijn loon, dat is een middenklasser. Zoveel verdien je bij podium? Ja, nou, dat is niet gaan we het daar halen? Ja, maar, als je inderdaad ergens wil bezuinigen, moet je eens even bij Poon zijn. En met name bij die Roos, dat er gaat een ton heen. Dat is gewoon angst en jaren. Het is belachelijk. En ik zit er hier voor een beetje voor de katje bij. Jan zit voor echt voor een vibrante rolletje. En die krijgt helemaal niks. Die is echt niet geloof. Nee, vind je leuk, Jan? Zei hij nog tegen. Vind je leuk, Jan? Ja, leuk. Zie het maar als hobby. Uitzonderlijk talent noemen ze daar, joh. En dan kan je tonnen krijgen, joh. Tonnen. Ik zit op die Vernieuwkerk schaal, zie ik. Gewoon tonnen. Goed, maar daar waren we niet, want we gingen het even over jouw show hebben. Want wat was je aan het shinen, Renske? We waren zo trots, jongen, bij RTL. Wat ging je goed? Met wat? De Olympische Spelen. Olympische Spelen gezeur. Oh, ja. Heerlijk. Ja. Nee, maar dat vonden we ook fijn, hoor. Dat zag er heel gemotiveerd uit. Superkrachtig, geen enkele aarzeling, geen beving in de stem. Beest. Kaboom! Nee, ja, maar ik was ook wel echt... Ja, was ik echt kwaad, was ook wel een beetje klaar mee. Ja. Ja. Maar zo'n motie, moet dat nou? Arme mensie. Nou, weet je, als je 8 miljard niet wil noemen aan de Kamer, hè? Als je die ballen hebt, en die ballen heeft Schippers dus blijkbaar, dan moet je dat gewoon eerlijk zeggen. Als ze dat eerlijk had gezegd, dan was het helemaal niet zo'n hooglopende ruzie geworden. Zij had een week eerder gezegd, nee, maar mevrouw Luijten, ik heb alles gemeld en ik weet niks van 8 miljard. Nou, dan moet je vervolgens niet moeilijk gaan doen. Dan moet je gewoon zeggen, ik heb een fout gemaakt, ik wist die 8 miljard wel en ik heb het voor u bevraagd. Maar hoe kun je nou, sorry hoor, maar ik ben maar een kwast in de hele politieke arena. Ja, als je vorige week zegt, onzin, geen 8 miljard. En je zegt de week daarna, ja nee, eigenlijk heb ik me vergist, maar het was wel 8 miljard, dat wist ik eigenlijk ook wel. Dat is politiek. Dat is liegen. Oh, ja, dat is liegen. Dat is wel heel erg van de harde soort. Dan krijg je een motie van wantrouwen voor je broek. Nee. Voor je broek? Ja, aan je broek, toch? Maar goed, en die wordt dan natuurlijk weggestemd. Voor je reet. Ja, maar ik vind het wel erg. Nou ja, 40% van de Kamer heeft het gesteund. En dat is best heel erg veel. Ja. Kijk, we hebben te maken met een minderheidskabinet. En dat zit met 52 zetels. En deze motie is gesteund door 57 zetels. Nou, dus Schippers, het is niet leuk voor Schippers wat hier is gebeurd. Nee. En het is zeer terecht dat het zo breed gesteund is. Hey. Kijk, je kunt gewoon geen 8 miljard verzwijgen. Nee. En als je het dan doet, dan moet je er eerlijk over zijn. Als we erachter komen. Ja. Daar vind ik ook op. Ja, maar dat ik ben toch niet zo nieuwsgierig. Ja, dat vind ik toch wel. Ik ben even Edith Schippers. Ik zeg, nou, mevrouw Heijten, het is inderdaad heel vervelend. Ik heb vorige week keihard te liegen, wist ik eigenlijk wel. Het spijt me. Is het dan nog goed? Dan was het ook niet goed. Nee, dus, ja. Dus nee, maar de situatie was zo gekomen dat Schippers het zelf daarna had gemaakt. Ja. Dat er eigenlijk geen uitkomst meer was geweest. Hé, Renske? Zo'n Olympische Spelen, dat moeten we toch ook helemaal niet willen, man. Houd toch alsjeblieft op, dat belachelijk idee. Wat moeten wij nou mee, zeg? Moeten zo'n Olympische Spelen wel willen. Nee, we moeten het nou wel. Soms begrijp ik gewoon niet. Lekker in Londen. Oh, in Londen. In Londen. Ergens anders in. Ja, ergens anders. Ja. Maar niet hier, hoor. Niet hier. Nee. Nou ja, ik weet het niet. Ik zie het niet voor me in 2028, maar misschien komt hij er wel. We willen het niet. Nee, maar daar ging het afgelopen week eigenlijk ook helemaal niet meer over. Oh, daar ging het helemaal niet over. Nee, het ging uiteindelijk over wat vertelt Schippers ons wel en niet. En is ze daar eerlijk over? Ik vind het wel een leuke meid, hoor, Schippers. Ja, maar ze moet niet meer jokken, Jan. Weet je, Jan? Wat hier nou weer uit blijkt, hoe ontzettend wij de journalisten nodig hebben. Dus misschien dat jullie dat ook wel kunnen. Een beetje peuren, een beetje waarheidsvinding doen. Want dan krijgen we wel boven water wat we wel en niet horen. Oh, dus je zegt dat ik mijn werk niet goed doe? Nou, nee, ik zeg lekker. Dat nee, dat zeg ik niet. Nou. Ik zeg dat je misschien een extra uitdaging kan... Sta jij achter de goede dokter die nog steeds vindt dat Jan Roos van het Binnenhof geweerd moet worden? Oh nee, Jan Roos is hartstikke welkom. Ik wil net zeggen, Jan Roos is een sieraad voor het Binnenhof. Ook, hoor, Jan. Ja, dat is jij heel ook. Lief van je. Nee, ik kom ook binnenkort zeker een keertje kijken. Hey, even ik wacht, ben, nee, maar ik ben niet van het weren voor journalisten. Dat is echt een zwakte bos. Nee. Ook, ja, dat is waar. Maar Rentje is van mij, hè? Je gaat nu niet nee, nee, ik ga met je mee. Nee, ik mag ook meer een sterke dagje meelopen. Heeft ze beloofd toen ze hier was, weet je nog wel. Ja, doe jij meer een sterke, maar Rentje is van mij. Ik hou Rentje. Ja, absoluut. Rentje, we zijn eruit. Jij bent even bij mij. Hey, trouwens nog, nu we het toch hebben over de Olympische Spelen en Erboe. Er is iets niet helemaal goed gegaan, want vorige keer hadden we jou schaatsen beloofd, maatje 40. Nou, twee keer alleen, geleden al. Een maand of zo geleden. Maar in ieder geval, het is nog niet opgestuurd, want wat voor soort schaatsen wil je? Ja, wil je een Friese doorloper? IJshockey schaatsen of wil je hem norren? Of kunst. Wil je dan norren met een hoge schoen? Dat heb ik gehoord dat heel fijn is, dat is die enkels lekker gesteund. Hoge noren of lage noren? Ja, ik heb altijd geschaatst in een lage noren. Ah, lage noren. En wil je dan zo'n hypermoderne schoen erop met van die klikkers? Of wil je met de veters? Lekker zo ouderwets. Ja, ik ben wel van veters. Ja, en klapschaats of gewoon? Gewoon. Oké. Nou, dan komen ze naar je toe. Ik ben zeer benieuwd, jongens. Jij gaat ze overhandigen, denk ik. Dan zal ik het laten weten, dat ik wel krijg van het publieke omroepgeld. Zeker weten. Dit betalen nou ja, indirect wel van het publieke omroepgeld. Want nee. 0,7% van Jan Roos zijn loon gaat dus nu naar jou schaatsen. Wacht, dit declareer ik gewoon. Echt waar? Ja, natuurlijk, joh. Ja, ik luister. Ben jij er zo een? Ja, nou, ik zie dit als een soort ontwikkelingshulp. Nou, dit moeten we dan maar gaan woppen. We gaan dit woppen en ik weet waar je huis woont, dus ik kom ze zelf langs brengen. Dat is leuk, hè? Nou, gezellig. Laat me even weten, dan maak ik een appeltaart. Ja, lekker een warme appeltaart en een blikje lauw bier, dan komt dat wel goed, hoor. Fantastisch. Nou, heerlijk. Het was verhelderend, het was interessant, het was leuk. Ik heb weer wat nieuws geleerd over de Haagse morgens. Je mag liegen als je het maar doet of je het eigenlijk per ongeluk deed. Toch? Heel goed samengevat. Liever niet liegen, maar... Eerlijk zijn over liegen. Ja. Eerlijk zijn over liegen, dat bestaat. Goed, nou, ik snap geen reet. Hartstikke bedankt. Vond super informatief. Ja. Lekker slapen, meid. Welterusten. Ja, tot snel, hè. En tot snel voor je deur, hoor. Dag. Dag. Doei. Dag. Het Haags geluid. Onze held en de enige man die nog nooit in Elfstedentocht toch verkeerd heeft voorspeld... is eindelijk op waarde geschat door onze collega's van de NOS. Voor een schofterig bedrag hebben we ze zich namelijk verzekerd... van de diensten van niemand minder dan de weergoeroe, Mark Pitto! Goedenavond, Mark! Pitto! Hoi, goedenavond. Van harte gefeliciteerd, of is het een 1 april geintje? Nou, zullen we het mopje maar... Nee, het was gewoon een 1 april grap, hoor. Echt waar? Zijn jullie er echt ingestonken? Meen je niet, toch? Nou ja... Oh, maar we dachten dat je nu eigenlijk echt bij de NOS ging werken, joh. Het zou volledig terecht zijn geweest. Ja, daar heb je gelijk in, Jan. Maar, dat is natuurlijk wel zo. Maar het was een grapje. Ja, het was een grapje. Ik dacht dat weer mensen nooit grapjes maakten. Nou, ik wel, hoor. Nee, het leuke is dat... Oh, dan zit het met die zomer dan? Dat is zeker ook geen mooie zomer. Nou, geloof ik je ook niet meer. Oh, godverdomme. Ja, je zakt wel keihard door het ijs. Komt zeker ook in Elfstedentocht binnenkort, of niet? Nee, het wordt wel heel koud trouwens, maar goed. Maar even over die 1 april grap, het is best wel leuk dat ik denk dat 70%, ik heb veel reacties gehad, dat 70% toch door een mand is gevallen en die geloofde het gewoon, die nam het gewoon aan. Ja, maar natuurlijk. Kennelijk ben ik dusdanig serieus dat men... Ja, maar Mark Pitto, je bent onze weergod. Je bent de man die het altijd goed heeft. Dan dus wij dachten, onze humorgod wel zijn. Die NOS die heeft hem overgekomen. Want het schijnt, Erwin Krol schijnt met een licht schuimlaagje op de bank te zitten thuis. Wow. Dus ze hadden nog plaats. En ik denk, natuurlijk hebben ze Pitto gebeld. Pitto! Nou, kijk, dat was natuurlijk dat was een beetje de bottleneck van die 1 april grap. Kijk, het feitje, dat deed het hem eigenlijk, dat Erwin Krol natuurlijk al lange tijd weg is. Ja. En iedereen denkt dan, potverdorie, het zou toch wel eens waar kunnen zijn. Hè? Ja, maar goed, het is niet zo. En ik ben heel blij, kan ik jullie vertellen, dat ik nooit bij dat NOS-journaal ga zitten. Waarom niet? Waarom? Nou, dan moet ik me zo inhouden, joh. Dan moet ik Gerrit Hiemstra een beetje nadoen. Ja. Hè? Die kijken naar de modellen. Wie? En dan zeggen ze, het gaat licht vriezen. He, ik hoorde gisteren Hiemstra, het is een beetje, het is not done, he. Dat wordt me niet in dank afgenomen. Nou, doe maar lekker, hoor. Dat je collega's zeg maar een beetje afvalt. Maar goed, ik doe het lekker toch. Oh, ja. Maar dan hoor je dus dat het min 1 of min 2 wordt. Terwijl ik natuurlijk al min 10 heb verwacht. En afgelopen nacht was het min 10 in Twente. Begrijp je? Kijk. Hé, komt er een ijstijd aan, Mark? Wacht even, min 10 in Twente? Ja, aan de grond is het min 10 geweest. Ja. Niet. En dat wil, dat tuig van de NOS wil verzwijgt ons dat, hè? Ons dat niet laten weten. Het punt is, ze zien het gewoon niet. Kijk, ze klakkeloos nemen ze die. Ik heb het wel vaker verteld in februari ook, hè? Met, ja. Die, met die enorme koude golf en die sneeuw. He, die weermodellen geven het soms gewoon niet goed aan. Ja, en ik heb dan een beetje, laat ik mezelf maar verdorie weer niet te veel op de borst kloppen. Maar nou, goed, ik kijk een beetje buiten die kaarten om. Ja. En dan ook wat ja, holistisch, hè? Ervaring. Holistisch, ja. Zo noemde ik het, geloof ik. Ja. Ja, maar Mark Putto, jij bent gewoon echt een hele goeie. Dus we hoopten ook echt dat het waar was, omdat de NOS deze versterking krijgt. Zijn we trouwens de eerste die zeggen dat het een 1 april grap is? Is dit een soort van scoop? Nee, het is opgepikt door een aantal media. Ook door een aantal sites, geloof ik. Maar goed, kennelijk was het best wel een aardige grap. Ja. Is het ook een beetje een aanklacht eigenlijk, toch wel? Ja, natuurlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, hè? Dat zie je goed, Jan. Ja. Eigenlijk is het een beetje een ironische 1 april grap. Hè? Van eigenlijk, nou goed, dat hoef ik niet. Ik hoor daar thuis en die Hiemstra niet. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, nee, klopt. Die rode. Ja. Met die snor. Die rode. Ja, die rode. Soms zie je, hè. Ja. Nu we het toch over Hiemstra hebben, dan zie je. Kijk, soms is een haar wat meer krotenrood. En dan vervolgens is een haar weer. Hè, dan gaat die verf, zeg maar, gaat er een beetje uit. Ah. Hè, en dan wordt het weer wat lichter van kleur. Maar wacht eens even. Als het geen scoop is. Mark Putto, komt ie hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar onze weergod, onze weerguru, Mark Putto, vertelt net dat Hiemstra, je kent het wel, de weerman Hiemstra, zijn haar verft. Ja. Soms is het krotenrood. Krotenrood, ja. En soms ook weer niet. Hé, hey, Mark, ja, hartstikke leuke 1 april grap, joh. We hebben ons net even hier van de grond afgeschraapt. Want, god, man, wat een leuk stukje humor om te lachen. Maar de vraag is, ja, die opmerking over dat het een mooie zomer wordt. Dat is toch wel waar, hè? Dat is toch wel waar? Of was het ook een grap? Dat je ineens... kijk, ik blijf er natuurlijk bij. Ja, sorry, ik moest even niet zeggen. Nee, maar Jan, luister. Ik dacht dat jullie gingen hebben over de sneeuwjacht van de Ja, dat gaat Jan even doen, want ik ga helemaal kapot, joh. Jan is een beetje akelig. Maar, hoi, korts. Hoezo? Komt er een sneeuwstorm in Noord-Nederland, Mark Putto? Vertel op. Nou, er is een kans, een gereden kans, hè, dat ze mooi op een toch wel een flinke sneeuwjacht in het noordoosten van het land. We komen in het overgangsgebied tussen de hele koude lucht boven Scandinavië en de zachte lucht boven Frankrijk. Dan moet je je voorstellen dat het bij Parijs een graad of 18 wordt en bij Kopenhagen is het dan al rond 0. Hele grote verschillen. Ja, en die confrontatie tussen die luchtsoorten, ja, die wordt een beetje uitgeroepen. Bloederig geworden, denk ik, hè? Noord-Nederland. Ongelooflijk. Dat betekent dat er ook neerslag gaat vallen. Oh, sneeuw? Ja, de kans op sneeuw die acht ik toch vrij groot. Is er geen geintje? Wel, als je in Groningen en Friesland zit. Oh, nou. En vooral die wind ook, hè? Noordoostelijke windkracht 7. Ja, maar daar heb je toch al vaak. Noordoostelijke windkracht 7 uit Kopenhagen. Waar het 0 graden is of kouder, 10 graden aan de grond. Ja. Zegt Mark Putto. Ik dacht dat we dus even kijk allemaal uit als je luistert in Groningen en Friesland. De komende week is het glad. Lekker sneeuw. Nou, hallo. Even flink uit de klauw of uit de hand lopen. Moet als we daar even overheen kijken, Mark. Ik wil graag even over die show hebben. Ja, wil ik ook even heen. Is het nog steeds dat wij een hele mooie... Ik heb de boot al te schilderen. Ik heb alles gecanceld. Ik heb gezegd nee, lieve schattenbout tegen mevrouw Heemskerk. Het wordt hartstikke mooi weer. Mark Putto zegt het zelf. We blijven lekker hier. Heb ik gelijk of kan ik de schrijfspapieren gaan aanvragen? Nee, absoluut niet. Nee, kijk, ik blijf natuurlijk bij mijn standpunt. Ik ga nog steeds uit van een hele mooie zomer. En die begint eigenlijk al in mei, hè? Wie zong dat ook alweer? Gerard Koks, geloof ik. Maar goed. En ook nog smartlap vast, die man, hè? Ja. Maar dit is Putto, die kan alles. Grappig, weer, holistisch en Gerard Koks. Beest. Ja, leuk, hè? Mark, mag ik je hartelijk bedanken. En ik ben blij dat je gewoon... Van ons bent nog steeds. Van ons, nog steeds van ons bent. Dat je dus niet naar de RWS gaat. Ja. Want, als we ooit heel rijk worden, dan huren wij je wel. Ja, dan word je gewoon, dan bellen we jou 1 keer per dag op van wat wordt het. En dan maken we een tonnetje over. Ja. Oh, meen je dat nou? Oh, ja, als we rijk worden. Hè, als we rijk worden. Onthoud ook het roos. Moet alle kleine roosjes onthouden. Nou, ik heb een veel. Ik een kleine Heemskerkje. Het is allemaal hartstikke duur. Nee. We hebben het gezin kabouter nog. Het is allemaal niet niks. Dus, Mark, bedankt, hè. Tot ziens. Mooie zomer. Komt eraan. Dankjewel, Mark. Jongen. Dag, Mark Putto. Dat was onze weergod Mark Putto. Straks kun je naar 0800-1121 bellen voor de onwaarschijnlijke, diepe en goede en mooie stelling van vanavond. De stelling van vanavond is... Wat is de stelling? Er zou wat ons betreft wat meer geneukt mogen worden. Bel 0800-1121. Waarom niet? Trouwens, moet ik nog iets? Ik nog een tekstje verpesten voor die Doe man? Doe maar, hoor. Oh, een feest is geen feest als de liefdespant er niet is geweest. Echt? Ja, nou ja, kom maar. Dat is het Sinterklaas, joh. Dagboek van de liefdespanter. Vanwege beroepswegen wordt de liefdespanter nogal eens uitgenodigd voor feestjes en partijen. En aangezien de liefdespanter best een glaasje bubbels lust en dol is op een goed gesprek met interessante mensen, zegt hij meestal toe dat hij de gelegenheid met zijn komst zal opluisteren. Maar naarmate de grote dag dan nadert, ziet hij er steeds meer tegenop. En niet zelden zegt hij op het allerlaatst af en blijft lekker thuis om op de bank een jankfilm met moeders te kijken. Op die bank voelt de liefdespanter zich dan vervolgens schuldig dat hij alweer op het laatste moment heeft afgebeld. Waarop mevrouw liefdespanter dan altijd zegt: waarom beloof je dan dat je komt? Ja, daar heeft ze dus een punt. Ik maak mezelf graag wijs dat ik op lanceringen en onthullingen en premières en voorstellingen moet komen opdraven, omdat het mijn plicht is als hoofdredacteur van de Playboy, als belangrijk radiomaker en als doorbrekend boekenschrijver. Maar om jullie en haar eerlijk de waarheid te zeggen, dat is gelul. Je zegt ja op uitnodigingen omdat het leuk is om te worden uitgenodigd. Eervol misschien zelfs. Omdat je even denkt dat je iemand bent als je wordt uitgenodigd. En bang bent dat je weer niemand wordt als je te vaak niet komt opdagen. Maar het lastige is, die dingen zijn maar zo zelden leuk. Ze zijn vaak op onmogelijke tijden, midden in de grote stad waar je niet kunt parkeren. Er is vaak luide muziek en slecht licht. Er zijn vaak oorverdovend saaie toespraken en productdemonstraties. En er zijn altijd dezelfde mensen die er diezelfde week al 10 keer ook bij waren. En die in groot gezelschap nou eenmaal lang niet zo leuk zijn dan wanneer je ze lekker voor jezelf hebt, met een biertje in de hand, gewoon in een fijne kroeg. Al met al een duivels dilemma, al die feestjes. Altijd zo verleidelijk en altijd zo teleurstellend. Behalve als je niet bent geweest, want dan was het natuurlijk weer legendarisch en geweldig. Dat heb ik dan weer. Ik was dan ook bijna opgelucht toen ik afgelopen vrijdag echt ziek was en me moest afmelden voor een liefdadigheidsveiling waar ik zweer het, echt best zin in had. Al was het in Amsterdam tussen 11 en 3 s'nachts met heel veel luide muziek. Ik hoorde de volgende ochtend dan ook dat het een superavond was geweest. Dat ik even goed was geveild voor het goede doel. Ik ben benieuwd wat ik heb opgebracht en wat ik ervoor moet doen. Dagboek van de liefdespanter. Ja, ja. Mooi hoor, dat doe je echt hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Ik heb een mooi voorgelezen. En live voorgelezen, knap. Ja, knap. Vind ik ook knap. Heel knap, ja, leuk. Nou, moet ik nog iets zeggen of zo? Moet ik iets doen? Want ik begin zo langzaam in te storten hoor. Nou ja, op zich zat hier natuurlijk normaal gesproken lieve Janne, Jan, in dit slot in het programma. Oh, moeten we niet even een jingletje instarten? Zullen we het doen? Lieve Janne. Ja, nou ja, dat is dus het ding. Wat is dit? We hebben het niet. Nee, normaal gesproken hadden we de rubriek al opgeheven eigenlijk. Ja. Misschien erin. Ja, dat zouden we doen, ja. En vorige week hadden we dus Eva ineens aan de telefoon die de hele avond had liggen seksen met haar vriend om wakker te blijven, zodat ze aan de telefoon kon komen. Meen je nou? Want zij was de grootste fan van Lieve Janne. Daar kwam gezinnig woord uit. En nu wilden we er vanavond weer bellen. En nou ja, nul op het request. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ze hebben een rubriek in leven gehouden voor Eva, die het uiteindelijk niet is gewaardeerd en nu waarschijnlijk gewoon van Knorrestein is. Dit is toch een schandaal, joh? Zullen we de rubriek dan gewoon officieel afschieten nu? Lieve Eva, wij dachten dat we jou een plezier deden. Met Lieve Janne. Oh. Wij hebben het in stand gehouden. Voor jou. Voor jouw tere vrouwenhartje. En je laat ons vallen als een steen. Baksteen. Lieve Eva, het is vanaf nu afgelopen. En uit met echte Janne en liefde Janne en Eva. Juist. Lieve Eva, het is klaar. Bedankt. Zo. Wat een geleuter. Nou, we blijven daar klaar mee zijn. Wat een geleuter. 0800-1121, als je nog even wil meepraten met wat een geleuter en de stelling. Ja, die is ja, precies, toch wel prachtig. Ja, daar komt die. Het is lente, de meisjes lopen weer schaars gekleed over de wandelpaden. Al het heerlijke vlees wordt weer getoond. En dan krijgt de echte Jan dus enorme trek van dul. Dus bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Er zou, wat ons betreft, wat meer geneukt mogen worden. Ja. Goeie stelling. Het is een topstelling. Nou, wie het daar mogelijk niet mee eens zit, is Jasper, denk ik. Goedenacht, Jasper. Ik zag je op Twitter al even. Je was niet helemaal eens met de stelling, geloof ik. Hè? Ja, je moet. Nee. Het is gewoon een kutstelling, maar los daarvan, het is wel het enige middel tegen vergrijzing. Ja. Wat zeg je, Jasper? Dat is het enige middel tegen vergrijzing, zegt Jasper. Precies. Maar we hadden het toch niet over voortplanten? Dat kan het zijn. Ja, maar dat was niet, dat was niet wat hij bedoelde eigenlijk. Nee. Maar daar zijn jullie dat niet bij. Ja. Hey, Jasper, luister, het is lente. Heb jij dan niet ook een beetje dat je rondloopt en denkt om je heen kijkt en wat van die JOVD-kippetjes hier rennen en denkt van, nou, poeh, daar zou ik best wel eens... Hè? Dat je er gewoon een beetje gepakt wordt door het dier in jezelf. Ja, precies. Dat je denkt van, even met mijn kleine Jaapie aan het werk. Even kleine Jaapie uitlaten. Wie weet. Hij doet met wel een kutstelling, maar diep van binnen snapt hij wel hoe het werkt. Weet helemaal hoe het zit. Bedankt, jongen. Abraham de Mosset haalt, echt waar. Nou, hou maar te. Ach. Wat een geluid. 0800-1121 er zou wat ons betreft wat neergeneukt moeten worden, de stelling. Hey Joop. Ja, ik denk ook wel dat er meer geneukt moet worden. Nou, maar vanavond niet meer, Joop. Waarom niet? Nou, ik denk dat het al lastig wordt, Jopie. Of ben je juist op je sterkst na een half treetje? Ja, ik heb al wat aantal dingen gedronken, maar ik denk wel dat er meer geneukt moet worden. Maar kijk, kan je dat voor mij regelen misschien... Ja, Joop, we geven je nu weer even terug aan de kabouter. Ja. En die regelt het voor je. Ik ken twee dames in Amsterdam van een jaar of 69. En komt helemaal goed. En Joop, dank je. Wat een geleuter. 0801-21 voor de stelling wat ons betreft. Zou er wat meer geneuk mogen worden. En we spreken nu met Niels. En mag je ook gerust in overdrachtelijke zin. Waarom niet? Hey, goedenavond mensen. Hey. Hey mensen. De stelling was, er mag wat meer geneukt worden, toch? Ja, nee. Zou wat ons betreft wel wat meer geneukt mogen worden. Wat ons betreft. Wat mij betreft is het ook wel zo. Maar goed, ik had het gisteren kunnen doen, maar ik heb erin gefaald. Voilà, je hebt gefaald. Ik voel een emotioneel verhaal aankomen. Wat is er gebeurd? Nou, het valt op zich mee. Ik woon sinds donderdag in Den Haag nu. Dus het was een mooie gelegenheid om uit te gaan natuurlijk in Den Haag. Zaterdag. Ja. Ja, toen was ik in een andere tent, dat heet de supermarkt. Ja, de supermarkt, ja. En je weet hoe dat gaat. Je gaat kansen aan de bar, ga je biertjes drinken om die dansvloer op te kunnen. Ja. Nou, dan sta je daar en dan komt er opeens een meisje naar je toe. Ja. En die begint een beetje te zoenen. Oh, echt waar, joh? En een kwartier later was het zo dat ze me mee naar achteren. En toen stelde ze zich voor aan een vriendin van haar. Ja. En toen zei ze van, nou, ik wil dat je haar ook gaat zoenen. Nou, wat een echte Jan zou natuurlijk gewoon... Hoe heb je dit toch even te verkloten? Daar ben ik benieuwd naar. Dit is Nou goed, een echte Jan zou ze natuurlijk gelijk ervan vastgrijpen. Maar ik had op een gegeven moment principes. Ik had iets van principes? Ja, Niels, sorry hoor. Maar je bent helemaal buiten concept. Je moet die vrouwen gelijk in een triangel gooien. Wat is dit nou, zeg? Wat een geleuter. Wat een geleuter. Jongen, Jan. Twee kippetjes die zijn en dan... Eerste auto. Joh, kom jij hier? Ik denk, we krijgen een mooi spannend verhaal. Krijgen we dit, zeg. Jongen. Ja. Steven, ook een spannend verhaal meegemaakt nog? Ja, nou, het zal wel een christenhond zijn, hè, die van hiervoor. Ah, het zou natuurlijk kunnen. Ik vind dat er meer geneukt moet worden. Maar ik vind eigenlijk ook dat er meer bedreigd moet worden. Want vorige week zijn jullie helemaal niet bedreigd. Ach ja, het is heel goed dat je ons daar even... Zou je heel even willen? Zou je het heel even willen doen? Ja, maar kijk, Roos, de week daarvoor heb ik jou nog mogen bedreigen. En dat was uitermate plezant. Ja. Maar Heemskerk, die is nooit, hè? Nee, die wordt nooit bedreigd. Maar dat is de knuffelbeer van het showtje. Maar Heemskerk, zou jij niet een keer bedreigd willen worden? Nou, heel eventjes dan. Heemskerk, als ik jou tegenkom op straat, dan wat moet ik dan doen? Nou, ik weet niet wie je daarvan... Trek je maar aan zijn baard. Oh ja. Trek je maar aan mijn baard. Ja, goed. Of dan, Nou, dat is heel goed. Ik ben een vredelievend mens, dus zal ik je de andere wang toekeren? Nou, je kan veel over Steven zeggen, maar het is een... Blij dat je geweld hebt. Ja. Ik ben niet vredelievend, hoor. Nee. Ik wel. Ik ben heel vredelievend. Ik ben bruut. Ja, ik hoor het. Dus als ik je tegenkom, Heemskerk, dan verbouw ik je. En je hebt gewoon gelijk ook. Ja, waarom ook niet? Ik vind het lief. Dank je wel, Steven. Dat onwijs gewaardeerd. De route. Hoi. Ongelooflijk. Ben ik al een keer gebeurd. Ja, dit is niet handig, want ik heb net gezegd iets over Groningen en Friesland. Dat niet uitmaakt dat er daar een sneeuwjacht komt. Maar dan gaat Henk jou niet klaar nemen, denk ik. Hebben we Henk uit Groningen? Henk? Hey, hallo, Jan. Hey Henk. Sorry hoor. Van de sneeuw, hè? Kijk je een beetje uit voor de week, Henk? Ja, het wordt glad, hè? Ik kijk wel uit. Nou, ik stond vanmiddag te luisteren naar Omroep Max. Toch, Max? Ja. Nou, en er was een mevrouw die had vreselijke kritiek over jullie. Echt waar? Wat zei ze dan? Waren we op Omroep Max? Ik ben... jullie waren nu van de wereld, schreeuwerig en wijdekeurt. En die vrouw zou ook wel een beurt willen geven. Dus eigenlijk vind je dat er wel iets meer geneukt mag worden, als ik het goed samenvat, ja. Henk? Ja, dan denk ik, die mevrouw die komt iets kort, die moet maar eens uit flink van de beel. Ja. Wat een geleuter. Dat we nou toch zelf op Omroep Max al een beetje worden bedreigd, zeg. Door vrouwen die het oudere... Neem ik dan aan. Maar we zijn niet van de wereld, maar waarom zit de konijn de radio gewoon niet uit, joh? Nee, maar ik vind het toch wel... Wat raar. Nou, ik ben hier een beetje van geschrokken. Ik dacht dat het Omroep Max een beetje beschaafde tent was. Ik ben er wel eens geweest, weet je dat? Ik ook. Hartstikke aardige mensen. Ja, hartstikke leuk, ja. Echt. En dan ondertussen wel, weet je wel, dat soort tuig toelaten. Wat vind jij er nou van, Rijn? Ja, Rijn. Vind ik alles van zin. Ik heb hier veel van de zieken te vertellen. Ik heb mijn vriendin, ik heb bij mijn seks met mijn vriendin. Helaas, of niet helaas, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, ik heb mijn vriendin is drie keer klaargekomen van het weekend. Maar ik heb er niet geneukt. Dus verder, dat was het. Ben jij zo iemand van de tantra meuk? Nee. Wat zeg je? Ik vind het heel ordinair dit, joh. We zitten wel op Radio 1, hoor. Ja, sorry. Wat een geleuter. Ik was toch wel nieuwsgierig hoe Rijn het geflikt had. Was nee, joh, ik heb daar helemaal geen zin in, joh. Het is bijna 2 uur, joh. Oh, ja, ik vind het al even goed, joh. Joop, dan. Joop. Ja, daar ben ik weer. Ik had begrepen dat jullie een spannend verhaal wilden. Ja, ja, Joop. Een kort spannend verhaal, maar dan moet je dat die grieten wel pakken, joh. Nee, dat snap ik. Zal ik een ander verhaal vertellen, dan? Ja, doe maar eventjes. Nee, is goed. Het was een... Wat een geleuter. Hi, Ruud. Hi, grandioos. Hier in Nederland, wat is er een neuk in Nederland? Dat is de Alma Clojo. Het is de mooiste vrouwen om te neuken zijn Zuid-Amerikaanse vrouwen. Hey, daar hebben we Arthur de Vrouwen op. Hartstikke leuk, zeg. Wat een geluk. De naneuk. Even meneer, klinkt de naneuk ook een beetje raar. Ja, ik ben helemaal... Rare stellen. Ik vind trouwens ineens dat we helemaal niet meer geneukt moeten worden. Weet je wie volgende week onze gast is, ja, trouwens? Ja, weet ik, ja. Hero Brinkman. Lid Hero Brinkman. Nou. Is dat geen spectaculaire uitzending? Dat wordt gigantisch. Lid Hero Brinkman. Je weet wel, voormalig PVV. Helemaal in de steek gelaten. Al zijn vrienden en vriendinnen en de sms die gaat niet meer af en de telefoon rinkelt niet meer en het is allemaal triest. Ik heb een beetje hooikoorts gekregen tijdens deze uitzending. Ja. Dat iedereen denkt dat ik aan de sos heb gezeten met Arthur, maar... Nee, het was heel tam. Ik vond het een heftige uitzending. Ik ben blij dat het erop zit ook. Ik heb toch uren door kunnen halen. Echt waar, joh? Nee, we moeten plaats maken voor Adelie. Ja, en terecht. Dat is het nou ook. Ja, je hebt gelijk. Dit was Echte Janne. Tot volgende week, Heer aan de Brinkman. En Echte Janne zeggen, doei. Ja. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Wat doe je in Genève? Ook voor de keuringsdienst. Ja. Oh, echt? Dat is een aflevering over Pampers. Over Pampers? Die kennen jullie ongetwijfeld. Ja hoor, ja, we hebben er alle drie een aan.